چیار کرن مخی صورت کے بیان دا فتح ہوشا تو بدی صورت کے بیان کو دا امور منتظموں اشارہ دیتا را چی فتح بدی علاق کامیاب ہوئی تیر فتح نباد بیا بدی امور بانی عمل ہوکی نو دی وجنے اور بسی راوڑوں مخی صورت کے بیان دا فتح ہوشا دوی صورت کے دا آغا آداب و بیان ہوں چاہ انتظامی آداب ہوں اشارہ دیتا کئی چی فتح دے اکڑا فتح مجھے اللہ نصیب کی گی چی فدے انتظامی امور پر آداب بانے عمر کے دیو جنور تصیر آورن دوی موجہ مخت صورت کے آت نمبر 26 کے اشپگشتم کے ہوئے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا په دې صورت کې آیت نمبر 13 کې وایي چې کلمه د تقوا ورپورونه ګوره نو د آداب په دربار کې عزتمند شو لکه صحابه کرام ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې کلمه د تقوا ورپورونه الله ولګي بیا د الله دربار کې عزتمن شي لکه څنګه چې صحابه کرام د الله دربار کې عزتمن شو دی او نور په تیر راغلو مت امتیازات او صورت صورت ممتاز ده په بیان د امور سبا د فرض او بیان د آداب او سبا د فرد اصلاح د معاشره د فرد مضبوطی او تنظیم بل صورت کې راشه نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم بل ځای راشه نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په دې باندې چې اسلام د منافقانو بیان کوي چې منافقو د مؤمن ما الله تعالی نه دا موج د مؤمن وایي دا ما اسلام راوړل ایمان لا اړته نه دان نشوي دا څه وایي بل ځای راځه دا څه نشته آیت نمبر 14 کې مقصد د صورت بیان د هغه آداب چې اثر اصلاح راځي په معاشره کې او تنظیم مضبوطیږي لکه یو ادب ذکر کړو بیا کې ادا ټول تقریبا په یو ورځې نه مونږ سره چې دعوت ایمان کې اندې ما تقاضا به ادا چې دی و دعوه آداب او باندې په دې عملو کې تش مخلی باندې کیږي لومبی ادب ورکي چې ایمان والو لا تقدم بین اد الله ورسول دا لانا پیغمبر دو منو مخی کی گئی مطلب دا شکی گئی مطلب دا دے چی دا اللہ حکم اور پیغمبر حکم دا تا ملاوش پیغمبر ملا کی نو بیا وقت پر رائے نہیں چلے تا کی انا بد استاد اگا قول پیش کے نا من شایخ ہو لگا صورت عذاب کی مدکر شو آیت نمبر 36 کی جو ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تكلا لا رضي غمركم ملاوش ما ملك نبي أقبل رأي يا أقبل مشر رأي يا أقبل أستاذ رأي دا بقنا مكي كي دا لانا من أقبل مكي كي أنا بقبل أستاذ ندري تر أستاذ تنظيم برابري زمان دا مسلمانان تنظيم ولي برباد شو چې څور په سونو فرقه په کې جوړ شي وایي دا غلا چې د مشر خبر په قران نه ته دی بلکې قران په مشر ته دی مدار چې خپل مشر دی شيګان وایي ته مشر دنیا نه کوم که دنیا نو کې څور پټای دی به ګریلیان وایي ته مشر نو او دی باندې ته مشر نو ځکه مشر

چې دا د چر دغلا کړی نه دا د اختیار کې نشته ها چې دې بل ته وایي چې دې دا سړی غلط دی دا د په خپل ګومان باندې مرو کو بي تحقیقه یا یو زنانه یو سړی روان دی او دې وایي چې دا جوړ زنانه روان دی او پړه کې راغله په دې د اختیار نشته په دې ودن ته ګناه اړه کې راغله بي اختیار او کده چاته وایي چې دا خو زنانه روان دی یا دا خدای تختی او د تاکید نه کړل څه لګیا دی نو دا حکومت باندې عمل کول نه دا ناروا دی او هم ادب ورکه په اړه مرته راکې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم کین اچه مشر کوئی باغه سره هغه سره مشر جوړوي چې هغه کې زیات تقوا دا نه دی ویلي چې مشر هغه جوړ کړي چې سپینګری وي یا خان وي یا نواب وي یا لوی عالم وي نه نه لوی عالم دی یعنی یا نه خو چې دور او صحیح چې اصول پوهېږي په آداب پوهېږي خو دا چې تقوا پکې نه وي د منایونو ځان ساتي او اوامر باندې عمل کوي اگر کې له سر ډېر نه وي د کوچت دی علم او سر برابر غوند کې وي خو امر په خپل علم باندې وي انو دک سړی و تاسو مشر کوي کله دا ذکر کی بیا آیت نمبر 14 وروسته بیا د منافقان له زواجر شروع کی اشاره دې ته نه چې دې آداب لیاز مسوخ نه کوي منافق وي چې منافق وي ابا د خدای د پیغمبر د مخ کیږي چې منافق وي انا هغه خپل روایت په سنت باندې برکای چې منافق وي نو هغه بیا د یو بیدوار په خبره باندې یو دم عمل کوي چې منافق وي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې منافق وي او ملګری تحقیر کوي چې منافق وي انا هغه په ګمان باندې عمل کوي چې منافق وي انا هغه به عزت بن له عزت دور کوي متقیده به عزت هغه فاتق فاجر مخکې کوي پوه شئ دا صورت خلاصه ده اوس لفظي ترجمه پاتې شو یا ایو الذین آمنوا و ایمانوا علیه و کتان تازیمان راوڑ پا جهاد باندې لا تقدیم بین ید اللہ ممکی که گئی مخی دا اللہ نا او مخی دا پیغمبر نا اللہ نا مخی گئی رسلی چو قرآن کریم کی وقیدہ ذکر وی اتواج نا مشایخ وی لکا مثلا نا قرآن کریم وی انکا لا تسلو موتا اتوای نه مړی اوري ولی وای اوري مشایخ ویلي قران کریم عقیده ذکر کړی نه چې وسیلت شه خپل عمل او وسیلت شه ادا الله نوم دی ولله الاسماء الحسنى فضوه بیا اتوای چې نه وسیلت دوا تشته ځکه مشایخ ویلي او تا مشایخ مخکې په خدای نه کړه ادارنګي قران کریم وی ولا تشتر بیا تصبر خلیل اتوا چې متاخرین چې اس کړی خدای نه چې اس کړی پیغمبر نه چې اس کړی نبی صاحب وی اقرا القران ولا تاكل به قران ولې بیانوي خوري په ما دا رنګ نبی صاحب فرمایي چې من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يصيب نديت كم دي لم يجد عرف الجنة نبي صاحب وي من تعلم علم چاچ علم حاصل کر آغا علم جفائبا نے يبتغى بي وجه الله جفائد الله رضا سي دي لك قرآن سنتا لا تعلمه دي نزك العلم الا ليصيب عرضا من الدنيا د دې لرته کې چې بل اوس دنیا غټم امامتی وکوم پیسې وکټم مدرسې وکوم یا بده مدرسه جوړم پیسې وکټم یا بده په دې ذریبانه ممبرې ته رسوم پیسې وکټم ولن جې دې دوار فن جنن دا سره بل جنن کوئی هم نه دا نه کېدل خو در کې نه جنت او سبيق بل کې ونې دې نشتلې دا هغه به بګلو باندې او قران هم دا وی په دې دغه سړي چې نبی صاحب وای او دی وای چې نه کنه علماء جائز کړی نو د علماء د خدای نه پیغمبر نه مخکې کړو لا تقدم بین عید الله دا قرآن کریم وایي انک میت نبی اسلام ته وایي اته مړي دونکی ادی به مري صحابی وایي چې ان محمد خدمات صحابه ټول موجود دي ابوبکر صدیق وایي ان محمد خدمات نبی اسلام مړ شوی دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی چې نبی اسلام باندې کله بیماری راغله نو مرګ کړه نو بوک به لاس او مخ به راښکا ای به ان الموت سکرات ان الموت حتا مال یده نبی اسلام لاس کته وګور دی روح ته وته وفات شي اده وای دا ژوند دی ولی مشایخ ویلی نو د خدای نه د پیغمبر نه مشایخ مخ کړ دې سړي نو لا تقدمو په دې واسطه تنظیم روان شو نه مسلمانو کې سور پاټه جوړ شي سور ګن بلا دا ټول د دې وجه نه راغلي یو مشایخ هم دا دې ویلي چې زما خبره د قران سنت نه مخکې ومني خوښه یو مشایخ هم دا دې ویلي حتی چې نبی اسلام وایي کلامی لانته او کلام الله زما کلام چې ګنده الله کلام نشي منسوخ کوله او کلام الله یې څو کلامي ادا الله کلام زما کلام منسوخ کوي نبی زمای زما خبره د خدای نه مخې کوي مطلب دا دی چې د خدای خبره او پیغمبر خبره تو دوه راشي ولې د پیغمبر خبره ټیک نه د خدای په ټیک سبا کې تعویل به د پیغمبر خبره کې کې دا الله خبره نه مخې کې نه نو مشایخ به کسې شری امام ابو ریبر رحمت الله علیه اغه وای چې د ما خبره د قران دونه نه خلاف د ما خبر دیوال را خلاص کړي امام شافعی وای چې د ما خبره د قران دونه نه خلاف نو نه لایته ورودی چې د قران وای نیست ته حجت هي چې قول فنجی پیر شر احمد قول احمد را دی خوش کم مشر دی چې اغه وای متوخه یو مشر چې اغه وای دی چې د خدای د پیغمبر د کلام د ما خبره مخې کم یو ویډیو خایدا نو دای لري دا د مشران عزت خو نه چې ته دا خبر د قران نه مخې مخې کې دا خدای لا دی عزت دا عزت دا غي دا دی چې دې خبر په قران ته دا نو که قران مطابق او بالکل وای دا کدي نو بیا دا وا چې دا نه کتاب کې چا نه کړی دا یا دا وا چې زپې نه په نه ایا دا وا چې نه غلطی شو ما ویلو غړاله نه دین سره ستاسو د دین تباشه ا دې سره مسلمانان تست شو مسلمانان ولې کمزوري دکې وجلا یا ایو الذین امنو و ایمان والو وکتان چا ثم لم صل الجهاد لا تقدم بین اد الله ما وخی کی مخک دارلانه عرف پیغمبر دارلانه واتقوا الله ويرغي دار لانا يكنا الله دي ورزق فوايا ويرغي دار لانا اچه الله سبيل يكو كي ادوه مدر يا ايو الذين آمنوا ايمان والا لا ترفع صوتكم مبورتكم اخبر اوازنا دفاتت اوازنا نبي اسلام اما زور کوئی پیغمبر اسلام تا خبر رکے وشار نزور کو تا بازتا تا بازتا چی چی غیوے ان تحبتا مالکم چی برباد بشی امان استاسو او تاز با نفوی گئی ابن قیم رحمت اللہ علی وی ویچی نبی اسلام پاواز پا کبال اچت کی دا آمان بربادی گی نوچی پا سنت اخبر رسم رواج اچت کی دا هغه مال برباد نه دي ولا تجربه بالقول دارنګي استاد دې دا هغه ادب دا هغه په ختیز دې خبرې مکوا خوښ دا هغه په ختیز دې خبرې مکوا دا کته چې ما امزور کې تیز دې خبرې کوي ولی ورنامه به برباد شي ولی ستاسو استاد د پیغمبر اسلام قائم مقام دې پیغمبر اسلام جنشین دې ان داغه مخکې به داغه عزتي مکوي به ادبي مکوي یا مار به برباد شي ته کوئی غي نه اوس بشارت هغه چاته چې خپل رسول الله د سنت تابع کوي ان الذين يغضون اصواتهم يكن اكثان چخکات کوي پر اوازونه پدې د پیغمبر د الله خدا اکثان دي امتحان الله قلوبهم چې خالص کړی دی الله د دې دونه د فارغ د تفار فار تا کو د فارغ غاره امتحان را څوک چې ادب کوي د خپل استاد څوک چې ادب کوي د پیغمبر اسلام بیا د خپل استاد د دارند مشرانو نو الله داغت نو خالص کړی د فار تقوا لهم مغفرتون دې فار بخنه ارته او تعالی مبکی واجر عظیم اجر لوی اجر به نه الله ورکی او زجر هغه بیا دا بوتا چې ادب نه کوي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يكنا كتان چواز کیتا تا او قد خل کوټه کونا اکثر لا کلونا زیاده دینا لا کلون خردی چاکر بگدی خری کنا دا کوٹی نا پا کتان را گلی دی او آغای نبی اکسانتو تان تواز کئی یا محمد اخرج لینا یا محمد اخرج لینا اے محکی رہ لکا اے محمد رو دا ممتا نمگا سرکار دے نو اللہ تا اتو در رو لگا دا دیوال نا آفا دا نبی اسلام دے جوان دے دے او دا بیا محمد نو اللہ دا آخر دی او سیو سرے نبی اسلام مفاتم دے اصول در میرے دی پا دی آدے و یا محمد دے خرنے شیر قرآن احمد اللہ علیہ وی او دل وی بس تاو ختم نو بس کی لکلو یا محمد نیما کت سر کت کر شان دے خپا شو می نیو کت رات جلی مولانا سے با نیما را غز نو کم خواگ مولانا تا بجے دے خدا بدی شکن نیما شیخ قرآن احمد اللہ علیہ غبا امیان تسنوی امی به پویو کو په طریقه مولا به بيدنه کو دا کده مولا خبر چي د زده نه دي او امی غریب خود نه پوي نه کوي ته جاو کته مولا دي شي هو توي وي خپکي مولا بدي به نه شي ده شي وي چې ته خرکيږي په يو ته خرکي وي او قران کریم وي هر چې ان الذين ينادونك بوراء الحجرات اكثر ناكلون چکر بگنی خری یا وی دیوال نا آبل چا آواز کرو نا خو خرشو او تا دور از ربی لنو یا محمد و تا خرنی مولا غلش خلی مولا توی جوابو که کنن مولای زی بویا کنن اقل شیخ تیوی وی ویره و جواب نکنی شیخ و توی یو بویا خبر کولش ایده با تا سوٹا و سوکی بیا که یا پان بازو که سوٹا بازو که شیخ بیا خوش و خیر آس کن هنچاله که آغا وقت که چای محمد بیرو انو آغا و خر ده واشه مخ که تیر شو تو دبا کرکی یا ایو الذین آمو لا تکر راعینا ای ایمان ورا مو اے الفاظ مشتبه یا محمد کو په دې خیال وای چې نبی صاحب حاضر ناظر دا کافر نه سره دا حاضر دا حاضر دا خدا الله دی پات ده او کو په دې خیال نه وای چې را حاضر ناظر نه مانی خو یا محمد وای اند بیا دا بده چې بیا دا وای دنا می پات ختم شو دا خدای پاک نبی صاحب دی یا محمد نه دی ویلي په قران کې محمد رسول الله دی کنه وما محمد الا رسول وما كان محمد ابا حد منكم داشته لیکن یا محمد دي شجرته چرته او صحابي نبي صاحب ته يا محمد دي ملي كبيري يا بكافر ملي ابو جهل ايا منافق ملي جنو ته خدای ملي نو ته او صحابي ملي او نن يو سړي محمد دوی دا بی ادبی نه نه نو بی ادبی چې کوم دا کفر ده د پیغمبر بی ادبی ولو انم صبرو او که چرته صبر کړی تر دې پورې چتر اوته وی دیتا چې دا وعده نه وکړي اراوت ته دا بخو دی لا ګور یو ستا مشر دی دا غدرا وته وټه مثلا زدي د فراز شپګنی وځي او ته درې شپګنی بشي اده راشي ادلانی مروته اده پور آباد کروته کنا روزه کنا استاد روزه کنا یا بعد دغه شروع کی میسیجونه دا ټلیفون دا بیا نه بیا ته غټیک د شوی دی او میټ یاد دی پیته پیوا او ته خو ته چل بهي لکه د صبر او کته پر اوته ما دا رنگ بل استاد څخه لاړی او دا چې ملاقات ما راغله نو بیا په کار چې ما ته ټلی وو یا ما تورو چې ما ته پته دی نه چې بیا وخت بار نه سي او کدا ټیم چې درس لکه ابن عباس رضی اللہ عنہ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سبق بہتری مغٹے معلوم چې په لاند بهر بنا سو هغه ته ور رټکو چې هغه به چر تراو ته بار چې وګو یا د پیغام د نبی اسلام ورور د تر دې تا ما ته ولې دی هغه نه هغه په قران کوی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ خبر الامت ترجمان قران او ته وای په قران کوی دا نو ټیم معلوم نه غته پد جاتې مې اوس با استاد مې ور کولاوي نو کې امین دې په ډېر څه څه کوشي هغه یا باغ مخ کرا غو یو 15 منټه نو طریقه ادا کوتا کوي ولو انم صبرو اګه جن دې صبر کړو تر دې پورې چراوتې ته دیتا نو خامخا وبقر دې د فار د مخوا دارنګ امیر صاحب نو ادب ولا کو نو مشران د مشر ادب کو نو الله به نم در کی والله غفور رحیم الله دې به هر کې مېرما تو بابا سا غفور رحم مربانو کی او د ادره ما د یړو الذین امنو و ایمان وانو وا قطا تاسو من لم سره جهاد ان جاکم فاضلون کجراستا ته یو به اعتبار بنا مې په خبر باندې فتبینو ولټونه کوي تحقیق کوي به تحقیق په امرونو کې ولی ان تصیبو چې وبر دیږي تاسو یو قوم ته په تبب نه پوي نو بګر دي تاسو په هغه باندې تاسو کړی وي پښیمانه پیمانه به بیا یو تړلی له هغه ته وي چې سپی نه غوږ جوړو نو په غوږ لاسو کړو دا چې وخت په سیمنډه کې دا یو تړلی دی هغه ته خبر را فلان کور د داتې نو اول خو دا خو خې کړی شوی خیر د ما ملګری او بیا هم که ته څه کاروي کول غواړي نو بیا د هغه تحقیق وکړه نو ته داسې ویلو نو که غواړي چې ویلې نو اوبه یې درته ونې بې ویلې هغه عذر پیش کړي دلته زمونږ ملګری شفی خان د دې په کوڅه کې هم سړی دی نو هغه دې دغه ته ولاړو ټولو ته او د شفی خان زوم هم ولاړو نو شفی خان وایي یو کت رانه خبر راړه هغه راته وایي چې افغان کې وایي چې که دا دې پړ شه که نه نو زه به ګډه لاړم شفی خان وایي ما چې دا به دا خو په ما ډېر غټ احسان وي ما هغه سړي ته وایي ځکه چې موږ هم ته وایي چې مودرې دې شي ته دا ګنده شعر ځان بېزه کول دي خپله ښځه خپله مور پل پلا رو بخار کو شرمی کندل وینا چه دا دا سو کما امانگو روڈ ورکڑو خود بیا ورکڑو یا بنی ورکڑو امانگو نالای پا خانا کرا بنگ دا ہونا کرا بنگ دا سڑے پر دینا کن نی دا خو شبی خان میں سڑی دیج دا خودی دا دماری خیرفا دے منگ پلو چگلے پیر شن خبی چی دیگر نبچ شی او دا دا بمائی اخسان دے دا خبر ہے وکڑا آ خبر آقا سڑی دیجا ورسولا آقا چا خبر راڑی و دا خبر د سنه شروع شي و مثلا تا ته وی چې فلان ګوتا په بد وی نو ته ته پوت کړه دا خبر سنه شروع شي و دا خبره به د شروع کړی ستا په باره کې آته به ویل چې لانکه او تا به داس داسې وایي انسان دغه به هم څه وی دي نو دن ته پوس وکړه وایه دا خبره شروع شوه څنګه وه ما پسې هغه بد وی دي د دې وجه سوه ځکه ما خو سره بد کړي دي ا نه مې دشمن دی خو دا ما پسې څه وی د دې د سبب سو پوه شو دنیا غتړې ته پوس کړه چېرې ما په تا داس خبره کړې وای چې او کړې مې نو به ته ادوی چې دشان چېرې هغه داسې وي ما داسې وي خبره ختمه شوه او کتن تختم کردل وینا شروع کی انا دا سڑے بے اغتور تا استاد مان کو جنگ جوڑ شی یہ ایمان وارا قرآن کریم سوار سو کار مکی دیادا بتو کرتا تا خیر یا ماتا و دنگ بد نصیبیں چا من قرآن نے دے بیرے دا سورج جی جگڑی فساد دل دی دا من دک کوا جرا تاکیق من کونا اٹو پاک راوال اوٹا دا سڑے ہو دو پختانه ټول عمر شر کوي پختانه چوکارو کې نو بیا وروسته سوچ راشي انګریزان چوکار کوي نو سل کاله مخکې سوچ کوي په هغې مشورې کوي د دې انګریزانو منظومې ټیک چلیږي او موږ چې کار وکړو او موږ سوچ وکړو چې ولې دا موږ څومره بد وشو که خوږ شو اول نه سوچ وکړه که نه ای ایمان والو کرایتا ته امید بارا په خبر باندې فتبینو لټونه کوي تحقیق کوي ان تذيبو چې اوپر دې تا ته حکم تا کبي تحقیق دې امر کو نو بر دې تا ته حکم تا پنا پزاب نه پوي نو بغر دې په خپل پاکار چې تاسو کړې پیمان بیا بخ پیمان چې سړې مړ کړ بیا بخ پیمان چې مې سوکړو دې دا باندې باد خلکو د فاتح نے حضرت ولید بن عقبا رضی اللہ عنہ روافض او قاعده ول ذکر کئی چې قران کریم او فاتح مر اس بن اقرا ناغوی وینا دا انا نکرمی چې په سیاق د نفی کراشی اچ کله په سیاق ثبوت کړل لکه دې لکه اندینه مراد بیا خاص سړی دی فاطمه ولید بن عقبا دا ولید بن عقبا ولې روافض په نامه یې دا د حضرت عثمان رضی الله عنه ورور دی خو حضرت عثمان څوک دی دا د نبی اسلام د ترور د لور دی دی د پوپو د لور دی دی حضرت عثمان رضی الله عنه او دا ولید بن عقبا خپل کورونه دي خو احیاتي رونه دي دا عثمان رضی الله فلار چې مړ شو نو بیا دغه د عثمان رضی الله مور د عقبه تر هغه واده کړې دا هغه دا ولید دی نو د شیعګانو د روافظو حضرت عثمان بدې شي ولې هغه د دین لپاره ډېر خدمتونه کړي دي ډېر مالونه لګولي دي دارنګ حضرت عمر فاروق هم بدې شي ولې دا وخت فتوحات ډېر زیات شو خاص کر ایران فتح شو دی ایران د مجوسیانو اوس هم ډېر بدې شي بلکه حضرت عمر چې چا شهید کړي دا په نوم باندې یو دغه جوړ کړ دی دا ابو لول او فیروز غالبا نه ته فیروز یې که څه توي یو ځای د باقاعده دا درگاه جوړ کړ دی او هغه ته خلک دی او شیګان پوه شي نو حضرت عمر رضی الله عنه دوه جنا ولید بن عقبا بدنام کړ او دیره دروغ دا جوړ کړی وای نبی صاحب دی ولید بن عقبا ته وی چې تور شو د بن مستلق نه صدقات راغون کا یا زکات دا زکات زکات محکمه هغه زمانه کې په اسلام کې مسلمان اسلامي ملک کې ما د زکات په محکمه یې هغه به د خلکو نه مردار د زکات راغونډي په غریبانو کې به ویشي په صحیح طریقه باندې په دې ملک کې تاسو وګورئ مولیان وایي اسلام کوي لیکن دا چر دم دی ویلي چې زکات دا زکات پر محکمه نه جوړ شي اره په دې زکات را غونډيږي حکومت پیرا غونډي اگر غانا له دی ور کوي هغه نه وای کجر په دې ملکي زکات صرف د زکات دا سیستم دی ټیکي ادا په دې ته صحیح ځای باندې لګي په دې ملک به یو غریب پاتې نشي نه به په ملک بیا د جگړ وی نه پر ملک بیا غلاګانی نه بڑا کی وی دغه غلاګانی وڑا کی دا دو نمبر فاو تو کئ د مجبورای نه کئ رشوت ای رشوت چې ته گزارې کیږي نه اور ته ګران دی نو چې د زکات دا تقسیم په طریقه صحیح کیږي دور زکاتونو دی دا د خلک شې د اړ په عربونو کې زکاتونو دی په کراچۍ کې په کرونو کې په عربونو کې نه به په چا وې نه کوي تقسیمې اده کدل ته تاته چې یو لاکھ زکات ستو دی چرته نو ته ویتلې تقسیمونه شي چاله به ورکې نو بیا وای زره مدرسې را به ورکه مدرسې ورته جوړې کړې مدرسې مولوی صاحب ته ایدا به وي اوا به نو شي دا ودونه کو دینه بیگا مې دې په تقسیم کو پتاي په خپل بینک کې دي نو په کراچۍ کې اول په ربونو کې دي په کروڑو نن په کراچۍ کې ټول نه مالدار ترين خلک ګولیان دي مور کم چې داړه ګولیان دي ا کم چې نه ویني زمونږ د بل دلار شو دا انا غریبانا به دا هغه ګولیان چې کری کوي دا هغه ګولیان چې چمچګری کوي اگر که هغه دړو ګولیان خې دي ارنګ دي دا حیات النبی سمای موتا دا ټول ګن چې کراچۍ راغلي دي اگر کراچی د مولیانو ادا اغا مولیانی چې دا جمعیت علماء هند دا ناغی مخالف گرو کم چې جمعیت علماء هند و اغا تپاد شو دا جمعیت علماء هند خلاف گرو دا مسلمین دا مسلمین کو تقویت فردا پیدا کری شو دا انگریزان جو کرو کفایت المبتین هم چل کتاز ہو گرو یا تفسیر کردی و دا را غلی دی کراچی تا و دا لوی لی مدرسی جوڑی کردی او دا کیدی غیزان تراروی دا آلتا نا چه مڑی او ری کم چه اصلی دیو بندیان دی نا غی وی مڑی ناو ری تا تو گر کفایت و مبتی اغی کم دیو مڑی ناو ری دارنگی فتاوه دار علوم دیو بند اغی کم وی مڑی ناو ری کم چه لول علماء دی اغی وی ناو ری دا گند را که کراچه تا نو کراچه که دای پورا هور دو تا نو دا دیا دا کونه چه کم خلق کرتا دی چاندولا نو درسو پور چه دا غی تسکیو سرنی دا دا غټ مولیان د کراچۍ نو چا دې څوک نور کې نو بیا د دې وجه چې دا غي کومه قیده دې خپل کی دا دې لا کوته چې دا کوم ګند راغلی چې مړ یو ری وسیلې شته او آیات النبی دې دا دې دا دا ټول ګند کراچۍ نه خور شو دا د کوجې ا د کا ټول غي له جمع کی ا دا غي جیتونه دې کارخانه دې ملونه دې لولې دا مولیان نو د زکات طریقه د تغارت په کار چې حکومت دا ټیک کړي نو ارته به ټیک شي نو وایي نبی اسلام دې لیږلو دا ولي د نو اکبر رضی الله عنه هلته نو د دې بنو مستلق او دا بنو امیو دا ولي د عقبه دا د بنو امیو نو بنو امیه د اوچت قوم په قریشو کې دویم نمبر دی اول نمبر بنو هاشم دی په بهادرۍ کې په سخاوت کې پارته کې او دویم نمبر بنو امیہ دی نو دا خوچت قوم دی نو اید دای دا بنو امیہ و دا بنو مستلق و دشمنی و پا زمانه جاہلیت کے دا عجیبه خبره بنو مستلق و قریش ندی بنو مستلق و دی مدینه که چرت دی خوشا که اون سی او اگا تو دا و دا شجا که سڑے وی یہ دا پلانکی و دا جاپان دشمنی جاپان کم دا پلانکی کم دا کنی خدا بنو مستلق کم ځای کې دي او بنو امیہ را دا جاہلیت په زمانه کې دوی په مکه کې نو دشمنی له کم ځای نه وای دا د دشمنی وا وای دې چې هلته لاړ نو هغه دې ده استقبال تر وته ده او دا را بودا ترګه چې هر چا ته په تورې مې په لاس کې وي یا به غاړ دا چورې د چو کتل وای دا بوزدلو وای دې پړې کې دا جوړ ما مرګ راغله دوی یو برخه را په منډه شه په منډه راغی نبی صاحب ته وته ولې لکه وایي زما مرګ پس راوتو وایي نبی صاحب خالد بن ولید ته وایي چې شا پوچ تیار کړ ورشه په بنو مستلق جهاد وتر وکړه نو دې پر چې دا کار شو نو هغه دې کې رااله او یار زه دا د ور کیسه درو خاص نه تاسو په پړو دي کوي دا به چې دا شان شي دې درو رښتیا نه دي ګوري دا د درو خیزه در روافظ جوڑا کرده ده روافظ سیجه نی روافظ آغا توی چه ده صحابه بد وی ده صحابه دشمنان دی لکه شیعگان شیو ده خیزه غیر را جوڑا کرده پا کتابو دو کدر نکرده دس دیتا دس وی لکه وقتی ما وی چې د مشایخ خبره منئ خو که د قرآن تر خلاف وي نو کیدای شي دا پکې چا دست کړي روافظو یا بل چا غلط عقیدو والا نو دا نه شي چې د مشایخو ته کنځله وینا شروع کړي لکه د غیر مقلدینو په شان لکه د مسلمینو نه مشایخو ته به ته کنځل نه کوي نو بعضې خلک بیا په دې خبره چې د مشایخو په کتاب کې داسې خبره وي نو هغوی د کافرانو کنځله وینا شروع کړي لکه غیر مقلد بې ادبه خلک دی او بعضې خلک داسې چې هغه وي او که نو مشایخو بیا بیا د قرآن خبره رد کوي د پیغمبر خبره دا دواړه غلط دي نه صحیح اعتدال دا دی چې ته شان خبره وي د یو کتاب کې هغه سړی هغه عالم چې کوم دی هغه مشهور او معروف وي نیک سړی نو ته د هغه خبره لږ وګوره د هغه نور کتابونه شته که نه په هغې کې وګوره دکه کتاب وګوره خیر نه نور تا ته به د هغه عقیده معلومه شي نو ته پوه شې چې دا خبره چې کوم دا دی کې دست شوی دی پوه شې نو په دې طریقه به وایي دا د هغې منځ کې دغه نو دی راغلی وایي نبی اسلام ته وایي چې موږ خو د هغې استقبال راوتو نو خدای پاک د آیتونه راولېږه نو چې ګوره بې اعتبار راغلی دی ته د هغه په خبره باندې یقین کوه بل په مصیبت به اوښته بیا به خفه یې موږ وایو نه فاتقون اسم نکره ده اسم نکره دا قاعده هم ده چې اسم نکره کنه په سیاق د نفي کې راشي چې اسم نکره کله فتیاق د نفي کې راشي خو په معرض اخبار کې راشي نو دا بیا عموم فائده کوي ښه دا جمله سرده ده اسم نکره چې کله په سیاق د نفي کې راشي پوهشې او په ګاونډ د اخبار د خبر کې راشي خبر وي نو دا بیا عموم فائده کوي یو قاعده ده او دویمه قاعده ده کله چې اسم نکره په سیاق د ثبوت کې راشي لکه دې اجرام او په معرض د شرط کې راشي لکه دلته ان شرط کې نو دا بیا عموم فائده کوي ښه اصل قاعده دا ده چې اسم نکره کله په سیاق د نفي او په معرض د اخبار کې وي دا دې مراد بیا عام وي او کله چې په سیاق د ثبوت کې وي لکه دې اجرام او په معرض د شرط کی لکه ده چرا این نو دا بیا عام ده نو عام فاتق ده ای دن خام خادر ده ولید جور کن اپا مصند احمد کی حدیث را دی سالورم جل دو در شما صفحه کی ولید اقبان اخپلا روایت ده اگوی لما فتحا مکہ تا کرے چه مکہ فتح شما جعلا اهل مکہ تا یأتونه بسبيان مكي والا شروع شو چخبل بچی بر اصل نبی اسلام نا فامذوا على رؤوسهم وادعوا لهم نبی اسلام دوی دات ما بچی د دوا نبی اسلام پر بسر دات را کله ما شو له خلک دات را بسر په مخ باندې کړه ا بیا به دعا وکړه چې الله دې نیک صادق جوړ لوي کې الله دې مجاهد کې نفجی ابي الیه نو زه وای راوسته شما نبی اسلام ته وإني مطيب بخلوق زما فطر باندې یو دغه لګیده خوشبوئی خلوق چې هغه نبی اسلام ته پسند و افلم يمسخ على رأسي نبی اسلام زما فطر باندې الله تعالی نخ کړ ولم يمنع عن ذلك واجب او نبی اسلام زما فطر الله تعالی نخ کړ ځکه چې زما په سر باندې خلوق لګېدل د دا خلوق د وجه نه اوس دا بس رافیده و دا اوس ټیک کا چې په اتم کال باندې د په اتم کال د هجرت خدای ماشوم دی د شپږو اتو کال دی ادا یې دوه کاله مخکې دی سړی و شاباسې په شپږم هجري باندې دی سړی و نبی اسلام لېږلی و دغه نه صدقات را وندو دا غیر دو کار روزه ماشوم چې د نبی اسلام راو سه فتح مکه فاتم کار شو دا ایا دو کار مخ کې دا واقع چې کوم دی ذکر کوي دا دو کار مخ کې وو دا ولی دا د دې دغه دوی ته بوغو دوی نو دکرنګي کفر کتال دوخه نو دا نه چې تو نو مفاتیر شروع شو ناغي ودی کړ دې ته تو چونه کړ چې اخر دا صحابي دی نو صحابي فاتح پیدا شي د صحابه او فاروق رضی الله عنهم رضوان راغلي په قران کې ادارنګي اولائک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مقتل فرشو والزموا كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها صحابه ایمان ملک ته ورته کړه فین امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا صحابه کرام دغه ایمان دغه عمل د ظفر کړه ورته دغه فاتح کې دی شي خو یو بطر لیکل نو بل مو لیکل بل مو لیکل دیو جن متا سو چې تو فرتان قران نی ویلې تفسیر نو ګوري مو تفسیر نو ګوري مې د دې کتابو نو ګوري څور چې خلک ګمرا شه دې خپل نه فائدې وځي نه ا کتابو نو ګوري شو کی وی ا قران ته نه کی اره قران ته شکې نه کړه نو چې دا دا چاوي نو کفار کا بیا دې تفسیر وو دې بوځي دا غلط غلطی ده مبطر نه غلطی شو ده دیو دا د تو مافیو کی او کنه چا قصدن کړ د الله پوشه غ پوشه یا ای الذین آمنو و ایمان والو ان جاءکم فاتق بالبین زم ملګر ته اکثر دا تکلیف دې زیات تیخی په امتحانو کې امتحان کې اکثر دا راشي د دې راشي زم ملګر فای باندې تفصیلو کې دا شته دا ته غیر فعل کې ایماندار خاډیر دي کنه اذه کوي چې دا خدا مفتی شفیع صاحب ته تفسیر نه خلاف راغلی هر مفتی شفیع صاحب دی غلط غلطی کړه هغه ته دوا وکړه دا فلان کی تفسیر نه غلط راغلی فلان کی تفسیر غلطی کړه نه د مو تا ته تفسیر وکړه او زم توا چې نه دا تفسیر ٹھیک نه کړي او تا کی ایمان شته دا چې او صحابي ته فاتح وای تا کی ایمان شته دا قران نه خلاف نه سکر خونو راغله کنه په دوه سم کې دا دوه سم په تاغ حساب کې لو کپل سم کې دا دوه سم کې اکثر راځي زمو ملګری وي سو کوم ممتا په دادی او بیا پیل کوي نو دا پیل دي شي دا چا ته یو ایسو کې مانداري کم از کم خبره بار بار پوښي تر بیا نمبر در کې ان شاء الله کا پیل کې پیل نشي کنه خو د صحابي باندې خیرت وکړه کله چې په صحابي غیرت کړو نو کا فلم شغله به الله دا غینه خدای ورکه بوله ای ایمان والو ان جا کو فاطمه فجراتا ته به اعتبار په خبر به فتبینو نو تحقیق کوي به تحقیق په مور غډیګا ان تو تیبو چې وبرتی تا ته حکم تا په صاحب نه په وبرتی ان ته تکلیف وو تر اوسه فتوسبو نو بغر دیتا ته په پاغه باندې تا د کړی دي نه دې په شمانه والمو په شي ان فی کبر رسول الله چې په تاسو کې پیغمبر د الله دی ان فی کو اگر ان فی کو محمد یو نو ښا ذکر نبی اسلام ذات ته ذات نبی اسلام په بشنی رسول نبی اسلام صفات ته دا صفات د نبی دا په تر قیامت پورې ځکه نبی اسلام تر قیامت پر پیغمبر دی رسول الله وی بریلیان وی ګور نبی اسلام موجود دی نبی اسلام موجود دی د دې آیات دا استدلال کوي آدارنګ سورت آل عمران کې دیر شو کې چې کیف تکفرون بالله کیف تکفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسوله فذلك رسول موجود ده ده آغاش نبي اسلام مو کنه اوز نبي اسلام موجود نره بذات خود لیکن داغا آغا سنت موجود دی سورت انفال اگر که منتاسو سورت انفال آت نمبر 33 نام سفارا آیت نمبر 33 وګورئ وما كان الله ليظلمهم او چر الله چې زدا ورګی دیتا وانت فیم احال دا چې په دې کې موجوده وما كان الله ليظلمهم او نه دی الله چر دی الله صدا ورکوم کړي تا فدا تر هدې بخنه وختون کړي الله نه دی دا باندې امام بخاری کلی من ویلی مو چې تاریخ کبیر جلد اول صفحه 32 کې هغه لیکلي دي چې کان امانان علی عهد رسول الله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله جوړ دی دوه امنه یو امنه ذات د نبی اسلام او یو امنه استغفار نو فرفیا اولهما اولین چې کوم دی هغه اوچت شوی دی و بقیه الاخر هغه بلوسه مشته هغه ورزه نبی اسلام ذات هغه تل دنیا نه اوس که تو وجه نبی اسلام موجود دی جوانده دی موجود دی نبی ادا عذابونه ولی رازی دکه اللہ خوایی و ما پکان داخل کرن استمراری مانا چاری نده اللہ چه صداور کنی تا عذابور کنی تا فدا زیرست پدی که موجود دی نچه پیغمبر زم حاضر دی موجود دی مثلا برای لیوی دیوی جوانده دی دیو بانده دیک بانده اگوی نبی اسلام جوانده دی پا دنیا جوانده اده ترزی ایوائی بریلی او اینا حاضر ناظر بی نمان ده دید تر زامن و ترون زامن خب تپوس کن دوارو نا چو ده تر زامن ساکاو تاونو تپوس کن چی نبی اسلام موجود ده ده مصیبتو ناری پو مسلمان هم ده ترا دی ده که بیا خوار ده حاضر ناظر ده کنه یو در ودی چی بریلی هم ساده حاضر ناظر دلتا دینی پو برما که دینی پو شام که دینی چې نبی اسلام کوم او دا اوتا او ته باندې کنه چې مصیبتونه څه چې دا الله راولي عذابونه خو الله عذاب ورکوي قبر ما والله ورکوي د خپل عمل دوځي که شام والله ورکوي د خپل عمل دوځي کدن مسلمانان په افغانستان کې معذب دي د خپل عمل دوځي دا خو د ټول اخره چې دا الله ورکوي کنه که الله نه غواړي اوس به ارزه ټیک شي خو زموږ اعمال داسې شي چې په موږ الله کافر مسلط کړي نو څوک چې نبی اسلام حاضر ناظر دی موږ دا وایو چې د مصیبتونو د مسلمانان دي کې نه الله قانون ذکر کړی ما په مای په کان داخل کړی چې ته موجود یې صدا بده نو اوس نبی اسلام نشته نو دویم شی څه هغه استغفار پاتې چې کله مسلمان ګناه وکړي ادې استغفار وایي بیا الله یې بچ کوي نو مطلب دا چې نبی اسلام هم نشته استغفار هم ختم شوی استغفار دوکی نه ګناه ته ګناه وایي نو استغفار به څه وکړي شرک دای ګناه نو شرک عام دی بدعت دای ګناه نو بدعت عام دی استغفار غو باندې وای چې ګناه پته وای کنه سود ته دای ګناه نو د سر نه واشه رشوت ته ګناه نو وای نو عذابونه ډیر دی نو څوک چې نبی اسلام موجود دی نغف ابل دا چې نبی اسلام ژوند دی نو نبی اسلام ته خدا وکمو چې جا یو نبی جان کفار نبی اسلام چې ژوند دی ته به jihad ول نه کوي په کار دی jihad کی دا نبی اسلام ته بل امام دی نه کوي دا الله کتاب بیان کا نبی اسلام دا الله کتاب بند بیان دی نبی اسلام وای زما به صد دی لپاره چې د اختلافي مسلې بیان کوم نو بلا اختلافات دي چې نبی اسلام موجود دی ته په کار دی اختلافي مسلې حل کی کړه اته تاسو وای اوس که نبی اسلام خدای راوړي دنیا ته اړي ټول مسلمانان ته یو تقریر کی چې الک مړی نه وړي خبره ختمي کنه سم بش کنه که اوس هغه اعلان کی یا وای چې مړی وړي که نبی اسلام اوس خدای راوړي امه ته چې مړی مګه بالکل من وتا په موږ ترمن او که هغه راغی اوس او چې مړی نه وړي نو دا ټول به ترمن اختلاف ختم شه دا دور بګار خو دې دوجه دي چې توای نبی اسلام موجود دی نو خو دې فار الله را لګرو چې اختلاف ختم کی اختلافات خو دا اختلافات ول نه ختمې نه به سم ته جوړ دی نه دا به یو وخت شه ذات تل دنیا نه ځکه لا بول ادیر دلان د فن شوه دی کته چې میراث نه تقسیمېږي نو هغه د نبی صاحب په خپل وی چې ان معاشر انبیاء لا نورثو منګه د پیغمبرانو ډلې چې موږ میراث باندې تقسیمېږي ما تارک نو صدقه هغه چې موږ پریږو او صدقه په بیت المال ته دي کته دا چې نبی ته بیبیان تر بیا نکاح ول نکېږي دا قران کریم په خپل ویلي چې وادواجو مهاتم د بیا ته بیبیانې د امت مې دي دا خو نه چې ژوندې دی که ژوندې دی په بردخ کې ژوندې دی په اوچت مقام باندې دی او هلته ورته جسم میلاو شوی دی دا هغه ځای مثالي جسم چې کوم دی پوه شو ادې وایي نبی اسلام حاضر ناظر دی بریل دا بل د هغه پس لږ نږدې شوی دی ادې وایي چې یو نه قادر ناظر خو نه دی خو قبر کې ژوند دی نو بریلې وایي چې خیر او نقصان ورسول شي نو دی وایي نه خیر نقصان نشي رتولی خو اوري خیر او نقصان نشي رتولی لا تقبی کار نه کوي نو اوري په سبا دی مثلا مړي وایي خیر او نقصان نشي رتولی بریلې وایي چې مړي چې کوم نقصان او خیر دواړه رسول شي اولیا ا دې ور په دې شو دی باندې دې وای چې اوري نو پس اوري نقصان او فائدہ دان وای وای بریلې په دې باندې مشرک دی چې هغه وای چې فائدہ نقصان او توري نو ته په سوال مشرک ته نه شوې ته وای که چې اوري نو پس اوري بي وګوند او ته خدای صفات دی وعلم ان فی قبر رسول الله وای چې پتا ته کې پیغمبر د الله دی او ترغیب ورکړي څو عمل په صورت باندې چې په دونه ته عمل کوي ګټ تک بشي لو یتوکم کتر امانی پیغمبر اعظم فی کتر مری پډیر کارونو کې کتر امانی ستادو پډیر کارونو کې لعنه تم تا وطن شي زمانہ ک پیغمبر اعظم ستاسو تر ورواج په سل شروع شو چې خپل سنت تری دي او چې ته سوای او دا امانی چې او دا ټیک دي نو تک بشي اوس خو نبی اسلام نشته او ستا اتحاد نه کوي خو که ته د پیغمبر سنت تابع کړې د خپل رسول الله بیا به تنګ شي لکه په غم کې د پیغمبر سنت څه وو صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام وایي غم به الله ډوډۍ ورکا دا سنت وو او ته د پیغمبر سنت تابع کړې د خپل روایت وای نه غم به الله به بل ډوډۍ ورکوي نو تنګ شه کنه شه خلک تنګ شه کنه دارنګه سنت چې کوم الدین یوسف دین آسان دی یسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا نبی اسلام وایي یسروا اتانتیا پیدا کوي څه معنا اتانتیا پیدا کوي په سنت باندې عمل شروع کړو ولا تعسروا او سختي مه پیدا کوي د سنت خلاف چې څه عمل دی هغه تعصب پیدا کوي وابشروا او خلقو ته دا الله کتاب بیان کوي چې زیرو ته ملاو شي ولا تنفروا او مسلمانانو له منځ کې نفرت مه پیدا کوي چې اختلافي مسالې فکر پیدا کوي او نفرتونه پیدا کوي کم وخت لو یطیعکم کچر اومدی پیغمبر اعظم ستاسو په ډیرو د کارونو کې په تنګ بشي تاسو یعنی که پیغمبر ستاسو رواج تابعداري وکړي دا به سنتو ګرځي که بیا به تنګ شي نو ته نه د پیغمبر د سنتو خلاف تا خپل رسم هغه سنتو ګرځو اوس خلک تنګ شوی نه دی لږ سورة توبه وګورئ تاسو سورة توبه 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم یقین راغلی تا پیغمبر ته د جنس تاسو نه عادل علی ګران لګي پرې پیغمبر باندې هغه کارونه تم چې تاسو فتنګي گئی اے نبی صاحب هغه کارونه نه کړی چې هغه ستاسو تنګ سي دي ورځ نبی صاحب ودونه کړی دي کنه نو یو واده کې نبی صاحب ګډه لال کړو د حضرت زینب رضی الله عنها نور ټول کې نبی صاحب ولي به ور کړی خو څه ولي ما چرا بلغن کجور به خو وب به خو خلق به کجور و غړې او به اوس کړو ور پسې د غولې ما نبی اعظم نشو کوي چې پیتو خان یې لار کړل تو خان ولې کدا برواج ګردا بیا انا کرم ګدا رواجو چې خان بیا لار خو نبی اعظم د غرواج اونګه کو بلکې نبی اعظم آسانتیا پیدا کړه دیا د سړې کالا دې ګړ دی لال کی اوس می خو ته خان ته ساجت دی اغه خان او غبی خجر کوم لړې ریسی کواده کی اته چې کوم دولا کا درې لکا دغه لور کې نه شادیه لا لا دولا کا دغه دولا کا یا لا کا اغه واسه غریبان لور کې نغ دي کنه او په شادیان چې دوه لکه شادیان لور کې شادیان لونشته اوسه ابل دل ما ته مزر اغلو ما ته مالک دی روح اذن کو غب نو سو ود په 11 نومبر کې په زوره ما دور لري ونه ما دې له هغه مو غریب مړ کی ترې په پنځیدان دا وی جی دا غره شادیان نو کې نه غنیش زای نشته نو هغه په لا دا نذاك الرومان چې دوی لوی شادیان نو چې په یو دی بلا کې په زوره دی ونه ها سدیر لوی دی چې په یو دی بلا کې په زوره دی ونه ما دې ته ځه ته یو دې ملمانم دی ما جسر پیسې له ګوزې ما خام واچ په نیم لا کوم دادی ولې دواته لا کوم نور لا کوي په په دغه په ډوډۍ باندې نو فائدې څه ولې لا کوم په بس فضول لا کوي نو دا به غریبانو د خپلوانو کې غریبانو نشته چې اوس نور ته دوه ولا کوم غیر نور سره نور کور دا به په څه کار جوړ دا له به کار جوړ ورو ورنه دا چې ته نو می پینې کیږي نو خلک نو چې دیو کې په دغه شادیانو باندې د د حضور شته طاقت شته د بل د ضرور به غریب وي داغه وخت په خدای چې ته به دغه اخلي د کشادیات کې به کې د کوم دین کم خنيو او ته به مکر ان کمره خرج کې موږ دین کم خني نو تنگ شو خلک د رواجونو د رسول خلک یو بل تنگي یو بل تنگ ما سره ټول تنگ تنگ شو ته به ورو نه وې ته مو دونه کړی ولې غن شو کو نه نن جن کای زړی شوی نو دیږي ولی رواجونه جوړ شي چې دور به تر کالې کوم ساجه ته کانو ته چې نشته طاقت می کوته او دور به تر کپړې کوم او امر کور وانه ته چې تو کې وای چې دور به تر دادا کوي وځه مړه جنان دلدل کو تر په کالې کوم نشته د طاقت ز او که تاسو شو کی چې لست تو یو تر کو نو پیسې را جوړو کوم ګلته نتوله ان تو ک توله توله 2 کیلو واخله ستاین ګور تا ګور درځ دور لکه موږ ځان نشته طاقت نو جنا کم کړی شو او لکانو دیو ځاړو شو طاقت نشته الکه واده ور نه ونه کې یره موږ طاقت نشته څه طاقت واړي یره خیرات به کوو خیرات فرض کو واجب شه دي د پیغمبر د طریقو نه چې خلک وخت دي تباہ ورمات شو د کار نه وای لعنتم ارتم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیکم پوشه پتا زبان لري محبت والے عزیز علی ما عادتم ګران لیک په باندې آ کارونه اچتا ستنګي حریز علیکم استاد په فائدو باندې ایرتنا دے یعنی ار هغه کار کړه چې تا ته سچانا ا دین یوسر دین ساده یرید الله بكم اليسرا سور بقره کې تاسو لوستو آیت نمبر 185 کې یریدکم بكم اليسرا الله غواړي په تاسو سانتیا ولا یرید بكم اليسرا او نه غواړي په تاسو باندې سانتیا افوش دارنګ سورته نساء کې تیر شو سور نساء کې تیر شو چې انسان او خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا شو دی ولا يريد الله ليبين لكم يهديكم سنن الذي آتى مرچ 20 کے غواڑی اللہ چ بیان کی تاس تھا حالات بخوانو اب بیان کی تاس تھا طریقے دا کدا جب کی تیر شوی دی حق پر امیر ابان کو اللہ فتا زبان اللہ پو دے حکمت اور بیاوی ولا يريد ان يتوب عليكم اللہ غواڑی چ بربانو کی پتا تو اغواڑی کدا یتبیون الشهوات چا د خپل خواهشات تعبیر شاوتیان دي غواړي ان تعبیر چې واوړي تا د قران څخه پاوړې دولو یرید الله ایو خف وانکم غواړي الله چې سپک کی تاسو نه چې سپک کی تاسو نه یعنی د ژوند د ژوند تاسو کی سپک کی تاسو دا رسم رواج اسانتیا ته پیدا کی وخلق الانسان ضعیفا افیدا کرشن انسان ضعیف بیا ورسو چی غوی چی های پورا کول اینه شما های چی پورا کول اینه شما او کلا پا پتے خرده کلا پا کور خرده نو آسان تیا ول نکه لو یتیو کم فی کتری من الامر کچر اومانی فی غمبر نسام ستازو پا دیرو کار نکه نو تنگ بشه نو نو فی غمبر نسام نیشتا کنا

او تو رسوله کې سلو پدې کیږي چې دا غو پیسې ورکی او دا غو پیسې نور کوم یا دا کور دې از مکو ته نه پرېږم غلا وای فین باغت یا داما فذکر ذاته کو یو تند دینا علی الاخرى په بل باندې فقاتل التی وجنګ دا هغه سره تبغی چې ذاته کوي تر دې وسه جنگ وکا تفی الی امر الله چې راو کړی دې فیصله د الله تا فانفات فذكر او کر دي د فیصله الله تا اصله کل فاتيو بينهما اصله کې په مېدې کې په لاره دي په حساب اي حساب کوئی دانه جو توي چې خبر نو مر نو مر اوس به برابر کو د بیا به حساب کې بیا به عدل کې بیا به شل قران وی او زبې د وټو زمانہ اشا منصور مولا به خلق وټو ته وته نو داغه یو شپک کتان را را مالا ما تایی چی جی منگا غوارو چی ستاسو دا ستاسو مرگره و کنن شا منطرون های چاو نوزن اگه منگو تون دردوار ده که اخبار اولار ده نوزنگو چی ستاسو سلو کو او بیا دا اوٹ اغلور که ما چی بلکل بلکل ولی من هر کن چو فاتیب فاجر که هر کومن آگه خده چی بولا ده پیو تا پوز یو خبر کومن چې تا ته په دغه غوړه روانه کړو یو امر دې ته په پوهه ته کې صرف چې زما او دا غوړه روانه په سره غوړه بس نو دا خو ځان کړم مې بس ځان کړو چې ته پوهه ته چې غوړه روانه په سره غلې ده کنه نو بس بیا ځو نه زبر به وټو د خلکو د مو جوړ کړي نه په دای چې فاتح فجر نور کوئی او دا خو عالم دی ورې کولا دای چې تلې دي هغه ته وی مبارک شه بولې مبارک شه وی بابا جی باتا بابا جی مبارک شوی کارو شو ای پنجیر مولانا سیبی چی بل کرو رو کاما خو بس دا تا پوتو ایز مادر وان پدارو جو آب رو کندلو شو تا پسی پسی مارا رو خمو کنو تا پسی اگه را را شیخ القرآن توایی چه جمع و چند شوی ولی وی اگه تا جمعنگوی نا اگه ایلی رو کنتا وسیع کندل را تاورا جو در رو آنو کاما ای ما تجیز تو بس بس کوی ای بس بس که بس ختم مینه و ختم نشو اوس غرده وی فهم بغت اقدام ده خصول کم کنه نوز اقبل نکی نوز فقط رو در جنگ کوی ای مگل هم جنگ جوڑی ما جنگ در نجور در خدای جنگ جوڑ کرده تا سه چاوی چه منز کرده چه نوی خبر ولی را تلی اوس چرا اغلی منز که در خبر اثر ترسوی چو سقا نمانی نوز ما از ما ملکی که به اثر بخلاف کن یرا مگل جنگ من جوڑ لارا اتر که در روان فس جوڑ شوا دے چه کرشه القرآن رد شرک کو نو دے اتر ملگرو دب اووی دب اووی وی وی دار بابا لیش لڑشی کنا دا دخل دیر بد اوا دا خبر دیر دیر بد او دا شا منظور بابا وی چه بابا لڑشی دا دا شیطانی دا شیطان سا پلاس کنا غی دا اڑو کئی نو چه دا دا خیال سو کی نو خوال پاگت نو نکر راخ کی نو نکو چوی ایده وی چه بابا و چون دا بابا نو چون دا شیطان چون دا شمتون بابا خبر وی دا غنه مخی چه کار شیخ شیخ سر مال گرو نو کارا چه شیخ رحمت اللہ علی پا بیداد وارد شروع کن دا مولیان رو تراجمش دا مال گره ری شمتون دا شمشیر مولی سیبا اگوی نو ناسو ما اگو ما تایی دا سرک نه یه سرک با دا وارو رو پوله نیدی پولو یو پول دا نیدی مقناتو پلان که پلان که اگر را طولش بیرن افعی کلی شیخوران دا دیوی چی ترد دا بیناتو مکا بیا گوه تایی چی ولی بیدی که من تاوان دی بیا گوه تایی چی گور چی کلمه با دا غرط کو پا شرک بانی نو پا اقی نخوا پا کلی چی فعی که دا تیران و زرگون روپای مگا برابر که خراب خرابی زمان پا بیاد مانی استاز یا سلورانیس ختمی گیده کن سخات بزور با پینزه روپای دری روپای سلور روپای باوی ناغا با نیمی خوباتی ناغرد بولا و آغده نیمی خوباتی دو دوانی ایک یو یوانا دو دوانی با دی تقسیم کنی ایما دا استاز سلور رو تاوان دی نو ما منی که اچه پیران زرگون روپای خرابی بینا ارتش دیدا با نکه من با سخور ایما آتای دا زناور سخوری چه تا با سخوری ای تو خو مالدار تو کاروبار کرد ما دی تا تو کاروبار کوی کنا من با سخور خیر شیخ وی زبه کو یا غیر دندهی و تا بیاوی وی چه من با تا مر کو شیخ و تای ما کلوی ری زبه جوانده مر بی کئی کنا این وی جنازه نکو بخوا دام یاد آقا چه مولا بسره یه رو تای جنازه بای نکو نکا بر نتر ما او زیره بر بانگ او بچیرا دغه پختون بانگ ټپه ویل شو چې وبه به کو دغه په لاس کې و دا ټپه به شروع کړه ارچا لیکن بانگ نه شو چې بچي به جو بولا به راځي بولې دې بانگ ولا و دغه به وسر ولا خدای ته کتو په ابو بل دغه باندې بچتا کتو بانگ ولا وی ابیا به د کور یو روپای به دی وړه او شیا 50 روپای به دی وړه دا جنازه به مړه به خپل سلام بوله بولا ته به راځي مړه رولا بو جمړه به ولا بو نو هغه به کلم بو هغه به وې په پاتې ونوسته هغه څه کار چې مړه لام بوستا دا چې پلی به ځان ته تدار کوي ها ولا بو نشو او خخ بلی کا یو مولا تیر شه خبره خدای زبل شان ونه خو خدا خیر دې اشاره شروع کې به وکم هغه یې مولا وای مولا خبره کوله یو سړی وې دا غډی رخ کلی پانی وی وی جوړ کړی چې پنجاب کې د تیلې پړی وی چې امر شو ته ما دا ورو ته ومنډه پړه وی مور زامو ته چې لکه با لا اجي سب ګور ویلو چې دا وای مولا به لم وی وی خدای ولا مو وی ما وی چې دا وصیت ما ته کړو چې دا چې ته ما لا به خام وی کړو دا ما چاو وی جوړ ویلم وو ای ما چې خام اذا نن نن لاړو وی ولا مو په جباراو د مولا ته په خپل پترخ کې نیولې نیمه ته دا پړې خدا بابا جی نه وي اپ دوی ته او دا یو خدا د مولا نه دا مدل ورکړې ما چې خا خا خورې اورې کله ګو لوګو د مال کار په شه په لام بولو کې وی لاړه ما د خپل دغه ته فرتو مو ته خدا او کو دغه لاس ګره په خپل دغه باندې په خپل بدن دی وو ایما سبا قیامت خدا نه وای چې وی مولا مار په دې ځان الله سو چې دا باندې چې تا مار الله سوال دی خدا دې مولا نو کار چې تر ته بغوسه و راغې وې ګوتې به په کې باندې رسه سبې په کونا چې غوسه به په سړو نه دا طریقه او شې قران تیرا هغه چلو خو چې خپل وړي په خپل هم وې یو به غسل سم کوي بل بي دې ته ولې بل چاته کوي چې قران ته ودل چاوي وي تاسو کړي مونږ نه ما وانتا یا غقیدا تنو ما پردا خدا تا ما چې مولا بر کړنی غره تا کنه استاد په کوزه کو در پیر بر کړنی غره تا کنه استاد کو در په بنسټ کې و چرشا د مسلمان کور دی ولو د نه کی ای پورتون چا تا کنګل کای او استاد خر ته غټ شم نو تا په خپل دم ته زما د خر ته مخ رډولې ته غټ شه نو ما تا ته وځه غړې رمړې لیسته او اپ پردو سړو به روځه تا کړه ما ته چلو خو چې په خپل لاړ شه نو که چېرې دې ځای پیدل را روانه کا اکل دې ځای ټانګه کې را وره نو موټر دا سي چې په ډولای کې روځه تا کړه دا خو لا دې دل نه پردو سړو او تللا یو دې کا خد خد را نه بلو یې لکه شیخ اسپک دې خو لا دې دل نه او خلک او تلي دې نه په ډولای کې چوړي پکلو کې پردو پرنس دې تلي نه ما ته دې چې ګورم ما ته عزت بچ کو ام پلار بدو شو وای سره چا ته کندل کوي سره پلار فردو کو باسم جامیو باسم ته په خپل ګورا ذرا ما دې پلار فردو کو باسا ما ته چلو چې په خپل ولا مو کدا سکران کار او د څو نو کا او اول په خيتر باندې بوړو بیا په ګستر باندې بیا ور په ملا باندې وړو او او ویلا مو سم سلسلا مو دي د سکران کار دې وشه نه په دې طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کارونه سان کړی دي اخر کو ته خیر دي نو خیر چې قرآن رحمت الله علیه وی چې وی چې دا د یو لوی دغه وا یو لوی لوی اپ شنو چې جنازه به تو کوي شیخ ته چې جنازه به تو کوي شیخ وی نه دی کوي بوی وتا سره دي دا با سي مړ ما مې کوئی جنازه بیا و دا وی چې مون خدا پر یو دونه کتار تو کې چې قرآن او توې چې نه درې دی نظر به دوله خود شم زما میزار خو هغه دی هغه سره وای شي خدا میزار وکړه چې او سره و پلار باندې تر دا کوو نو ته نور خلک هم دی ولو دا کوو ته پیسې واغ دو ته پیسې در کوم خبره ته کوم ایماندار د موس ټیم راځي موږ د کوشر کو به چې زما جامی ګټ دی ویدو ته چې خیر دی د ضرورت بار په ګندو جامو کیږي په دغه او داسې شو په نشته په خیر ته مو وای په ځما کا باندې او خیر ما نه چې په پیسي واغسه دا ته ما کومه خو ته ما را خبرو باندې وی هغه مشر وی چې لکه پیسې را ته معاف کړي حلالیږي ذرا چې دی وای چې په ګندو جامو باندې کیږي په پلیتو باندې ضرورت فارا ابیا ودا سم کیږي ضرورت فارا تیمو باندې راشه دا خبر به ومنو وی چې دی ودرېدو په دې سړی په موس کې اول سوار وي چې الله دما خدا کا طاقت چې ما تا ته ودروم اوس مګه دستا کار دی کته تا نو په موس کې چې دی موضوع کو نو په موس کې دی له کې دغه راغی او توبه وېستا چې قرآن وی چې د خو در من کولم په زور نشم ها خو دوره به وکم ها چې الله ته ما مخامخ بیا الله کار دی که الله دما کوي او که پکې خرابي گئی چې قرآن سره د جګړه په دې جوړ شو چې ته بل بلا ترت نکې خدا غویل چې نو جګړه په دې باندې وا دا جنگ جوړ کا کسا ته چروک شي مړه ما ته ما له ملګری مو ګورې زه نو دا غزا دی شیخ وته ویلو چې قرآن خو چې فین بغت اهداما علی اخرى فقات التي تبغي حتى تفیل الى امر الله او ما تر ملګرتیا کوي فین فات فذكر او کړل سولیتا دا زیاتی والا فاتیو نو سولاو کئی پا میں دے کے پا انصاف سرا انصاف کو یک کرن اللہ بینا کئی انصاف دارو تا این نمان اوز دا ذکر کئی دا سولو کولو ایلت بیانی دا ولی ولی سولاو کئی دا مسلمانان دی رونا دی نو درونو مد کی دشمنی دا پارا خبر آن این نمان مؤمنون ہے خواتونا یکر مؤمنان رونا رونا دی فاتیو بینا خوی کم نو سولاو کئی پا میں درونو پلو کے او یار دې الله نه خامخا توبه مره مې ورونه پسې دي فلار یو دې کړه کم فلار پیغمبر اسلام د مسلمانانو فلار د روحاني ضرور په دې بار باندې د روحاني ورونه دې یو بل چې عقیده خراب شو نو کستا سکر ورو بس ختم شو رولي ختم شو انما الوفات وفات في الدين رولي چې په دین کې نه چې عقیده ټیکي سارو نه ار یو پردې مسلمان ستارو دي او چې عقیده غلط شو نو که ستا سکر ودی بس ختم شو دا غی میراث نه شو بس استا میراث هغه نه شو است وتق الله و یری الله نه خام خام پتا پر مو کړی شي یا ای الذین امنوا اس پین زبا دا ای ایمان والو ټوکل نه کوي سړی د سړو سره قوم چې کړه شي مطلق او بیا مرخصه سړی دواړه دي لیکن کوم مقابله کې چې کله خل راشي نو بیا د قوم نمرا سړی دی ښه لکه دې کې خل راغلی قوم مقابله کې د قوم نمرا مراد سړی وایشته ای ایمان وانه ټوکې نه کوي سړی د سړو سره اسا قلبه یې کوم چی شي داخله د ټوکو تر کیږي غره د دینه نه نو د ټوکې تکې اده کته ته غلط وای اگر نه راغله د پیس نه پیږي ته د ټوکې نو کېدای شي تا نه خدای ډېر ښه کړي ټوکې ورسره مه کوه او نه دې ښه دې کوي د خلکو سره ټوکې قریب ده او نه ښه دې د خلکو سره قریب ده ان یکون نه چشي دا ښه دې د دوی سره ټوکې کوي غوره دې نه دا ښه دې ولې د خلکو تخصیص وکړو قوم کې خود داخلي وي خو چونکې ښه دې راټو کې موږ ډېرې کوي اذان اوچت ګڼي چې بنګړي اچولي نو دا به ګوري زما را خواته کولی تولی دی را خود ری تولی دی آدم را فاصلی سر بیا دی را چکم دی را خو دویم نمبر دی آدم را جامعی خکولی دی تو که کئی بل تر خنده بنده کئی و دایتا که خاص اکڑی ولا تنبیل و انفضو کم اب مد داغ ملا گوی پقبول دانو باره بدنام فضان تو بدنام تو بدنام لگئی مطلب دای چه پقبول ملگری داغ ملا گوی پتا داغ ملا گوی زکر چ خلق وای لکه زمو ملګری دی د قران اته چا خدا کې خدا کوي نو تو مو تم کې کړه ځکه چې سړی چې کم ده د خپل دوست په مذہب په مذہب باندې پوجا لکه ان المرء لا تصل وسال عن قرينه فان كل قرين يقضي بالمقارن د سړی ته پوښتنه کوي چې خسړی کبا سړی دی ته پوسې د ملګرو کا چې ملګرتیا چا سره نو که ملګری خوف انکان ظاهر فقارن سرعتا کله سره ملګری ملګرتیا او تر کوه انکان ظاهر شرین او که ملګری غلط وو چرتی بنګي او زناکار قاتل وو دروژن نو فجانی بوتا تدی نو جدا شته نو دا رنگی ته چې د خپل جماعت په اورو کوم باندې بدنامه لګي اندا او تاسو جماعت بیا دا شرط شو ولا تلمذو یو معنا دا دا یو معنا دا دا چې ته غلط سره په خپل جماعت کې پریدي دا او خپل جماعت داغدار زن داغدار کې خلک وایي لکه استاد په جماعت کې اشاعت توحید او سنت ده دا هغه جماعت ده چې د اشاعت د توحید معنا لا لا اله الا الله او سنت معنا محمد رسول الله دا جماعت جماعت نوم د لا اله الا الله محمد رسول الله ده او څه یو سره چې د لا اله الا الله خلاف کوي او ته په جماعت کې تر تر ته جوړ پیدا کوي یا هغه سنت خلاف کوي او تاغه جماعت کې دنه کې دان تر یو تر جوړ پیدا کې دا خپل جماعت ته دغدار کې کنه ولې رو په یو تر عمل کوي کې چې صاحب او دشمنان دي او ولې هغه خلکو تر چا دی امامان دشمنان دي پاغه ستا جماعت دغدار کې ولې غلط سړی نه تر ځای کې دا کثور د دور کې تیر شو کنه که غلط جماعت یا غلط خلکو تر باندې وځي کې دویم قانون دا وکنه چې اذان لا کو الا ذانیه او مشرکه و بوجه نو اته موږ داوی او دا رنګ صدورم قانون دا وکنه که غلط جماعت کې مخ کې داخل وي جدا شته نه دغه ته دا وایي که غلط جماعت کې داخلي عدت نه او که غلط سره ست جماعت کې لري کو ولا تربذوا فذكم اما دا تقدر مدا غدار کوئی خپل ځانونه چې غلط سړی ځان سره ځای کې غلط خلک ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالالقاب ابد من ما اخري نبذ ولکیږي یو د زال سره نه په ځای معنا غردول په قراته یو د زین سره نه بس نه بد معنا غلط دومه غستو لکه سره هغه ته دا کومه غل چې په خفکی یو د کونیت چې مور خپل ورو یو لکه پلار پلار مور تورې ویلی یا وته سپینې ویلی یا وته بل څه ویلی نو خیر د کاپې نه خفکی وا او کاغه په خفکی او بیا ما اخره ولا تنابذو ابد من ما اخره قران سے بھی پیر پنځیر طالبان راو دي شو قران دې ته تنګو ایو د پنځیر د شابانتور طالبان نو غیل جواب سوال نور دي بی ځای لګیو بی ځای وی زه غوسه شو ما موټر سایکل راوغت ایز لا وی دې پرو په ځای باندې وی پټ د شیخ القران را شابانتور ته ای دا د شابانتور ملاوی ولا تا تا نه بزبر القاب ابد من ما اخلي ای په دې بیان وکنه ما ته چټو دي کو وی زه پاتې ما ته چټو وی زه پاتې ما ته وی چې دا قران کې چرای دي ابتا تعالی اجا او اما تروش نبی اسلام تندې تروش و تعالی اوړې در اوړې دی پر کله مخ کله اجا او اما دی وای ته شرال دړوند ته چې وای بدونه غلا چا تړوند مو آیا چا ته کړو مو آیا کا کړو مې کړو دی خدا نبی اسلام چې دا خدای چې ولي ا چړوند روند راغی نو یو غو ویچ پوره وام نتا مې ما ښه نو چې بیا درن تیر سره ما ته چې مال جواب نه نه کړ او یې پوره وام نتا نو چې دا یو ګنټه دور تیر شو مې ما ته چې مال جواب نه نه کړ یو کله چې بابا جی دور کې جواب نه کوي ما ته په دا ولی وړه په جمی کې وکړي مې دې دا ما نو دور نه پوي چې هغه دا کې لته رحم دی چې الله وایي یوم دراغه دا لته رحم لکه څنګه چې په سورۃ النساء کې ویلو چې ولا تاکلوا وواتوا الیتام اموالهم یتیم خو نه دغه دی لکه چې یتیم نه نابالغ نه نابالغ ما نشور کولې او یتیم او تل ترحم ویخه نو کله کله قران کریم کې داسې الفاظ راشي دا لته رحمي ولا تنابذ بالالقاب ابد من ما اخلي ملګری ته چې تو دا غلط دوم اخلي او ته هم غلط دوم اخلي به سر اسم الفتوح بد دینو ده د فسق بد دی ایمان نه په څه مطلب شو ته چې غلط دوم نه اخلي او ته چې تحقیر د ملګری دا فسق دی نو د ایمان نه بعد د ایمان د دعوی نه بعد د فسق دا نوم ډېر بد دی په تا د فسق نوم لګي فاسقي په دې باندې نو توبه وباسه ومن لم یتوب اچا توبه ونیستا نو دا کسان دا ظالم ته ظالمې بیا توبه وباسه که تور ځای بد نوم نه اخلي د چا تحقیر دې کړی یا ایها الذین آمنوا اوس بګم ادب و ایمان والو اجتنبو کثر من الظن ځان وساتئ د ډېر عمل کول نه په ګمان باندې دا معنی نه ده چې ځان بلکې د ډېر ګمانونه د ګمان نه سړی ځان نه شي بچ کولی او غیر ارادي سړی ته راځي ها په دې باندې عمل چې دا ستا په اختیار کړی اے ایمان والو ځان ساتي د ډېر عمل کول نه په ګمان باندې یقین باندې عمل په ګمان باندې اسم ګناه ده ولا تجسسو او وقصارا ما کوي تجسس دي ته وي چې دوه تنه خبرې کوي او تا ځان دا غرض کړه ونه کې نانګار کړې دي او ته کتاب ګور په دار باندې او غږ دی غږ دی خیر یا په تا ځان د مخ د موبایل د لاسې کړې او غږ دی غږ دی خیر هغه دوا یو خاطی ګپ لګي جدا نه خیر دی او یو وخت بل سره خبره کوي سره فردي او تا ځان د موبایل لاسې کړې او ځان نه غرض کړې چې هغه دا دا غی خیال کدار چې د موبایل کې لګیا دي یا کتاب دې ځان ته مخ ته نیول یا ځان دې وده کړې یا ځان دې وده کړې د په کتان خبرې کوي د فردي او ته وته وګ غیخه دا کار وکړو د بعد خلکو عادت دی چې چا تراشي نو ورته خودري نیغه غلې ونی چر ما ایمان په خبر نه کوي یادې سوای نه نو د بل خبر چې اوري د وخت وګ نیول زنانو کې دا شی ډیر زیات دی په کورنو کې دبل کوټی د دین او بلارج نو ورته خدای شي هغه کی دي د خدای خاون تا نو دا ناروا دي او ولا تجسد او وقثار ما کوي پختو کوتا وقثار نو اجازه سوتی ده ولا طب غیبت دې کوي بارسا او د بازو غیبت څه ته وي یو ځل نبی علی السلام په غیبت باندې بیان کوي د غیبت دا ګناه دا ګناه یو صحابی ته په زیار راغله نو کاغه سړی کې دا شی وی او پر زمغو نبی تا وای غیبت وای دی تا چې یو سړی کې دا شی وی ته ور پس وای هغه خبره چې مخامخ هغه ته نه په خپکی گیا جنگ کوي اته ور پس شا وای نو دا غیبت ته او کوم چې پکې دی اته ور پس وای دا هغه ته ویل کې بهتان یو د جر او تعدیل په دې فرق خبره نو وی جر او تعدیل دا چې یو سړی کې دیني نقصان دی بدتی دی یا مشرک دی او هغه پسې ته د هغه هغه ګن چاته ښکاره کړې نو دا غیبت نه دی دا جرح ده که ته دې ته غیبت وایې دا قرآن کریم چې کوم ویلي فرعونیانو پسې یا یهودیانو پسې یا مشرکیانو پسې نو دا قرآن غیبت کړی دی قرآن ناروا خبرې کوي یا دا جرح تعدیل باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لثر جلد شلشل جلد فجر تعدیل واسه جره دې ته چې اوسړي کې ګناه غخار کې او تعدیل دا چې دا غه عدالت سابق ځان یک سړی جره او تعدیل به دا مانا په دې باندې پوره کتابونه لیکل شي دي که جره او تعدیل نه تعدیل په توا شو اته که په دې دین کې بلا اخر گزار نه خبر جوړ کړی بلا حدیث جوړ کړی خو دې جره او تعدیل امامان الله پیدا کړی هغه کاراو کوټه جدا کړی نو کته دې ته غیبت وای بیا دا جره دا دې دم غلط شه دا غیبت نه دی دا عین د دین خدمت ته چې او سره بدتی دی او خلک لوټ کوي او ته دغه هغه ګن خلکو ته ښکار کوي د خلکو عزتونه لوټ کوي تعویدونه کوي اپیریانو باندې په دې طریقه د خلکو عزتونه لوټ کوي د خلکو مالونه لوټ کوي قران کریم وای یو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار و رهبان لا کل مال الناس و صدون سبیل الله دا غیبت دا غتا ته وی تا ته وی چې ګر مولا د فروش ګلا نه دنیا پر پیر دا بچ کو دې ګره مارو تا نه خلی دې د دې وباسي ادار و من اهل کتاب من ان تامنوا بقنطار يؤدي اليك بعد کتاب والے چې دی نو خ خلنه کته تر یو خزانه کې دی او تی دی وړ یو دی لیک در کوي امنهم من انت امنو بدینار لا ودی لیک اباد نه دوم دی چې کته ته تو ته روپای کې دی لا ودی لیک نه در کوي ستاسو مطالبه دا ولی دار کې باندې هم قالو لیس علینا فی الامی سبیل دا ولی دی وی د میانو مال خوري چې نشته په موږ د میانو په مال کې سکونه دا خدای ته ته دا غیبت وکړه کله ته بچ کړي تا بچ کړي نو دې ته یې په دې فرق خر نه پیه بل ار دې زما پوښتنه ته ورکړو باقي دې باقي چا دا غلي کړو خپل کامنت ته دا به لیکلو هغه دې خو دا تفسیر نه کوي دا خو تش ترجمه کوي دا به تفسیر نه کوي اوس کنه دا تفسیر ته ما ته خو څه کوي خیر مولا ته یې څه نه دا و خو خپل ما ته چې دا تفسیر کوي کته دې ته تفسیر وای چې قرطبي دا وایو روح المانی دا وایو مدارک دا وایو پندو دې په لبه دا غنه تفسیر دا دې خپل ځان خیتا دا چې دا ما دور متا چې د متعالی دا په دنیوي خلیفہ نه دو په یاد ویل په تمه لګیدل و کما خبره تا د کتاب نو کړی شي هغه ستا ځین ته نو کوزه نوٹ کړی ځان سره کما خبره چې کتاب به وخت ته لیکلې خې یاغې نه وای یا کاتی خې نه ته وای دغه خبره ستا ځین ته نو فریودي او تر وګه دی مخکې نه دی او کما خبره چ مولاته بیا دا کړی و اداغه پړی کوه هغه چې دخلی نه لړت دي بل و اتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم سورۃ عنکبوت کې دا دوستو کنه بلکې دا قران کریم آیاتونه دی واضح فی صدور الذین اوتوا العلم په سینو دا کتان چې علم ورکړي دا د سینین سینې ته دی چې او ته دی په کتاب دی په کتاب نه دی ایو تفسیر دغه به مستافلار پوښ یو دل یو ملاو مرشه دوسه هغه ځان مشهور کړو ډیر زیات هغه به وی چې کڅو چړي مړی هغه دی په پیر شه قرآن لا ژوند دی دغه جنتانو دغه هغه دا مشهور کړو چې طالبانو چړي وی نو دی په پیر ته دی هغه چې علما دی د تحقیق کیږي دا مدغه تفسیرو به خودی پر دی فلا ا داغه نه به بوله او غو درس کو داغه او شاګر دا زړه خبره تقریبا 1990 کال می خبره زما رور جو ته مکلی کوار کې دغه به چوران به فچان می ګل تراغله ما نو طالبان چې تکرار کو دا آیات وي د سورته هود آیات چې وي چې لا عاتم اليوم من امر الله الا من رحم و دا آیات وي د پدی باندې وای غيو کسر چې په دې باندې خو د پنځیر مولانا ته خو سلور توجيهات وکړو پدی باندې پلان کی شي خو سوار نه توجيهات کړې زمارو ډیر جیبه سره ډیر خيار و ما داګه کو سنا ګوډي خو اکر وګړي زیاته اپا خبر کوئی دو اگوا تیوری گوری گا لکھا کم شیخ پلان کی جگہ بیا ویتوا ہے اگر کافی راہ راہ سرینہ کافی مرا خواہ دادہ دا دا پنج پیر شیخ دا مولان سے وہ دیواری دا تاو بھی کنا پیادا بیا ویداغم پیادا ہے ویناغ پیادا شو رہے ویدوگوی بچیا اگر تا تا لیکل نویلی دی اگر تا لیکل ستارا دا نہیں راہ گری اگر تا تا دیادو نویل چی سالور کبول دا تا یاد شو دا دی دلیل دی چې اوسړه تا ته دی یاد نه وای نو ستاسو ته بلانځي ا چې اوسړه تا ته کتابونه نه وای خوښه ان په دې پوښو دا دل نور دی چې هغه نور دی کتاب نه وای دا نه نه کان ولی خراب کار دی جنون ټول کلو کې په خو ان حساب باندې بدلی دا دغه استادان چې هغه ته باندې هغه حساب مزه دوردو ستاسو هغه ته په دوردو هغه کتاب په یاد یان ته کله انګلیش کتاب هغه ته په یاد دغه وخت به اب بدلیدنه چې پینځه شپه کاله به د انګلیش کتاب وي لکه پینزم د کی پینزم کلاس کتاب د انګلیش دا باغ چې پینزش په کار به هغه باغ ته په یاد یاد شه چې یو څنګه شاګرد ته شاګرد ته په یاد یاد دي ته کله کوم ته ټول کتاب نو یاد مو موږ نه ټیوشن کو ادم په کور کې کار کو خو ما ته ټول کتابونه د ښه شان یو سر د عبارتونو ول استادان ورته نه نه نصابونه باندې ګرا باندې کی نو سارا لخپل ور دي غیم کتاب ته ګوره دا غي نه وای ته شاګردان هم نور دي د کوم مثال دی دا چې کوم خلک تفسیرونه ګور دل نه ور دي ما نو اول په هغه باندې کمنټ کړو چې دا خو څنګه تفسیر دی په دې دی دا خو تفسیر دی دا خو دې تر ساده ترجمه وای ابیا به لیکلو دا خو دې غیبت کوي نو ما او خاندره نو هغه پورتون بل چا ورکړو نو ما ته ما په څه کار دی چې دو جواب کوم ما پرې خو ما دا ته و ما خو ما دا خجس سپری کړ ایا دا څوک نه پوهه سره دی چې دا زدی نه دی دی نو غیبت غیبت دی ته وي چې یو سړی کی نوی او چې یو سړی کی وی او ته ورپس بشه وای ابو هتا نه دی چې یو سړی کی نی ته ورپس وای لکه صحابه کرامو کې نشته ایا سره ور پسې وای دا بهتان دی دا غیبت نه دی ګوره دا بهتان دی ځکه هغه نه دی کړی ال عثمان رضی الله عنه کله د بیت المال باندې خپل پهلوان ور کړو هغه کله غټ او اډو دی ور کړی وي خپل خپلوان امیر مار رضی الله عنه کله بدعت کړو چې ور وای مو دودو په دې کې بدعت کړی وي او دا رنګه امیر مار رضی الله عنه کله خپل پلار ته زنا وباند بل گواهی طلب کړی کلارې ته کوم صاحبینو چې هغه ته د ناکار وای نو دې ته بهتان یو د غیبت یو د جر او تعدیل جر او تعدیل دار چې یو سړي د دیني نقصان یو تا هغه خلکو ته ښکاره کوي مین الدین کشف العیب عن کل کاذبی ومن کل بدین اتابل مصائبی ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من کل جانبی شو القران کتاب یا بصائر دا په ټایټل باندې دا شعر لیکلی من الدين کشف العیب عن کل کاذبی دا د دین کار دی چې دار د جنت پرده لري کې خلق د ښکارا کې د بېمان دي او من کل بدین اتا بل متاب دا هر بدتی د ساده اوچت کې پرده د اوچت کې چې خلق د ښکارا د بدعت ته چې دین روان کړي ولولا رجال مسلمون له دمت او کچره مسلمانانو کې دا سړی دی رجال تکړه چې هغه د دین حفاظت کوي نو له دې ما سوام او دین لا من کل جانب د دین ځایونو د هر تر روان روان شي روان شي دا خو الله رجال پیدا پیدا کوي هغه جر او تعدیل کوي د خلکو د ګنده او خلکو فردي وچته د ناکار پیران نه او ناکار بلیانو نه دین فروشونه چې نور عام خلک ته بچي دې ته جر او تعدیل خانه خا نو غیبت ناروا دی اده غیبت صدا او ګرځي ایو حبو امین ایو خاخی او تنستاو نا چی اغلی دی وقت دو روخ پر مڑا نو تازبت گنی دی وقت دو روخ خوراک لرا غیبت دور لی گناه دی لکه دو مر روخ خاچی اخری تو جواندی روخ نشی خوڑی سڑی غیبت مالا کیش سڑی موجود نیوی کرن پش مخامه خودتا نشی کوری مخامه چکی خود جنگ نظر کئی واتقو اللہ و یرگی دا اللہ نای خنان اللہ یو صحابی دی از معاز غالبا اگر اغل نبی اسلام تو چیار رسول الله ما پاکا ما زنا کرده نبی اسلام اتوائی مخت نبی اسلام بارو بیا اتا مخت شر وی ما پاکا ما رجب کا نبی اسلام تی مخوارو بیا اتا مخت یا رسول الله ما پاکا بیا تی نبی اسلام مخوارو فسادورم دربان چیوی نبی اسلامی پیدولی پگڑو مرشو بیا نبی اسلام روانو سکسان روست روانو نو روست دو کسان لگیا دی صحابه دی غم ادا غنو میواغد روجی مر اجمال قلب دست پی پشان میشتر شد نبی اسلام واوری دا نو مخیدان شر کلا مخیدی او خر پروتو شایلان رجلی هی پوشی مر خر پروتو راخ سروي چې مړ شوی غورته اوپر دي دا د خپل شبر لړ شي شایلان رجله پیو چته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اینا فلان و فلان فانه فلان کې کم دي ایو نه نو ځان یا رسول الله فدا یو مونږ دایو نو ته ارځلا کوشي اده دې خر و سو خر نو ایو یار ته راخو خر دې او مړو دې نبی اسلام دې اتا چې کوم وخت خوړې د خپل رو دا غي نه خر چې دا وخت خوړې ایتا صفته هغه دا توبه استوا چې کدا هغه توبه په ټول مسلمانانو باندې تقسیم شي په ټول مسلمانانو جنت ته شي او قسم دې چې اوس جنت په د جنت په نهرول کې کو پی وای دا دې اوس لکه نبی اسلام تعالی او خو هغه چې هغه کو پی وای دا هغه دا توبه الله قبول کړه اوس دې دا کې بل عجیب خل خبره چې صاحب تعالی ته معاف کړی دي نو دا بیا رجب کوی ونه نبی اسلام خو یو ځل معاف کړ بیا یې معاف کړ بیا یې معاف کړ نو چې بیا په سرور باندې باندې غوي نو نبی اسلام دا نو نبی اسلام دا نمونه خیره تاسو ته چې دا ما دا صاحب دي چې ګناو کی آیته معافی کې وینا چې په موږ دې حد قائم شي مطلب چې دا شت کسان معاشره کې فکر دي چې یو ګناو کی خپل ګناه ته خپل ګناه وایي دا نه چې ګناو کی او سره به مړکړې بیا به او دوی به سره لبشتي او دوی به بیا دغه صفائی کوي دا معاشره به څنګه ټیک شي زنا به کړې او دوی به دغه صفائی کوي بچکی به دا معاشره به څنګه ټیک شي صاحب کرام ته تم عملی نمونه پیش کړی دا زنانه راغله نبی رسول اسلام ته وای چې رات الله ما نه زنا شو دا ما رجم کوي نبی اسلام دې زور شه بیا راشي کله بچې پیدا شي چې بچې پیدا شي بیا راغله نبی اسلام ته زور شه چې دا بچې د پیر حدود ختم شي او دوه کال بعد بیا را بیا نبی اسلام راجم کړه دا غي نمونه خېلی تا ته چې په دین باندې تا ته یو پریکټیکلی شیخ له صاحب کرام اتر دی الله ورضوانه نه دی اغه د قران کریم پریکټیکل نمونه پیش کړی تا ته خوشې په دا غه خلق نه اوس خلق لګي په دې دیاله بکواس کوي وګورغه صحابه یو درجه وانه یو درجه ور ورپسې خبره کړې و هغه اعلان کړه هغه وشته شو مو هغه شانته ابیا نبی اسلام وایي انزل کوشه فا کلام جیفت هذه خمار ورشه دی مړ وخه اخرى دی مړ خار دوره کوڅه شه نبی اسلام هغه صحابي دا کار کړو مو ابیا نبی اسلام کوڅه شوی او نن صحابه نه لیکل ورپسې لګیا خلک دای کړی دای کړی دای کړی سوچو کوي نو خیر دی ابیا هم ته پاغه جماعت کې ناسې واتقوا الله ويرجي الله نه یقینا الله توبه قبر کې مهربان دی او تو ما دبا یو ولت یو ناس او خلقو ان خلقناكم یقینا من پیدا کړی تا ته دیو سړی نه دیو خدای نه سړی ادم بابا او خدای چې کوم دی هوا بای وجعلناكم شعوبا او به ګردور تا ته لولي خاندان نه او قبایل او وړي وړي قبيله لولي خاندان مثلا افریده یو خاندان دی لوی او محمد یو خاندان دی ایسدله یو خاندان دی خټک یو خاندان په پښتنو کې څه په ادا غټ غټ خاندان دی بیا په دې فریدو کې تاسو وګورئ بدا شاخونه دی پکې دا پکې کوکی خیل دی او دا پکې چکم دی زخت خیل دی او دا پکې پلان دی خیل دی پوښه ملک دین خیل دی ای کی بیا دنه بلا خیل نه دغه دنه چې دا قبیله دی بیا ادا لوی دا شعب دی اوسه شعب افریده دا رنګ بیا په ممندو کې بلا شه دی دا په سلیمان خیل دی او سلیمان زی دی او دا په پلان کې دی دا په کې دیګلی دی بیا په سبزو کې بلا شه دی دا په کې عمر خیل دی او دا په کې ابا خیل دی مګا با خیل او دا به ګمر خیل دی او دا به کې کوم نه کامرال دی او دا به کې کوم نه اوتمان دی پای په دې ته دوه کوم اوتمان شته واجه په مومنو کې ته مار خیل دی ابې دوه کوم اوتمان شته ها دا ټوپای او کوټه زنګ را اوتمان دی ها په دې کوم اوتمانو نو دا د دا واړو واړو چې کوم د ندی دی ته بیا ویل کې قبيله خدا سره فرضي لتعارفو دا د فخر د فارنوی یو سره چې دغه ما دغه په دې ما دوه چته ما بل وای زی سبزې ما دوه چته ما بل وای دغه ما ما نو کار نه میډی دی بل وای دې زه خټه کې مدو چته ما نه د دې لپاره لري لتعارف چې تاسو یو بل پیژنئ الکه زمانو خلیل رحمان دی بل بم خلیل رحمانی کم خلیل رحمان اغا باخیر والا کم خلیل رحمان اغا عمر خیر والا کم خلیل رحمان اغا خټک کم خلیل رحمان اغا ممن د دې لپاره دی لتعارف دا دې لږ چې لوی پیتو کې ان اکرمکم یکرن زیات عزت مستاتو پدې د الله اتقاکم زیات پرهیزګار دی پرهیزګار چې په قران سنت عمل دي اوس که اوسړه په نسب ډیر اوچته سید دی مثلا یقینا که اوسړه په سید خاندان کې پیدا شوی نبی اسلام په اولاد کې نه دا د لپاره دی عزت خبره ده یو سړی سید دی لیکن که هغه پدې فخر کوي خپل تسبه ګوري دا ګرځي د نقصان دی ګناه دی لپاره او بیا دې د سید توپ کارم نه کوي کار د قران نه خلاف کوي بل یو سړی دی هغه هغه لاندې نسب والا دی لیکن هغه قران او سنت باندې عمل دی یقینا چې هغه اوچت دی د الله دربار کې دا سید هغه ته لاندې دی سره دی لوټه پر اوس کته دی ته ابو طالب خو د نبی اسلام ترو کنه دارنگی ابو لہب اترو دیکھنے جا رضی اللہ عنہ نشی نکلے کے دے ابلی غارتا ابو رے رضی اللہ عنہ دیا من ناجب فکر آگلے او قریش امنو دارنگی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ قریش نو بلال رضی اللہ عنہ خود حبش را آگلے قریش ترے سلمان فارسی تو فارس نر آگلے قریش ترے عرب امنے لیکن اگر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اگر دے او کم جگہ اس اچھت نسا بارن وہ لیکن عقیدے سا من شو عمل ہی ٹھیک نو اللہ غرق شو لیکن وہ تو خراسان دا گیا ہو سید خبرہ کڑو کنا چو خراسان کیا عالم ہو اگر تو رو دا حبش ہو او یو سید دیر سپین ہو خو بدکار ہو چی سب بدکار ہے اگر کیوی زینا اگر کیوی قطن اگر کودا جوارا هغه کول شراب هغه څکل د خلکو بدی خلک باغ له عزت تکو او دا غالب نه بکو دې به غوسه کېده د به خلکو دې چې ګور تاسو ما له عزت کوي د سید ما او دا خو حبش ته تور دې خلکو باندې منو یو ورځ د غالب روان دې او تر شاګردان طالبان دي او دا سید له مخ لراغ دې سید مرای نه ونیسو یې د تور مور د تور مور تور دیا او کاندلی ورته شروع کړه چې تا د تا د خلک ولې عزت کوي اما ولې بې عزت کوي دغه شاګردان کړه وو یو وینا نه دا د نبی اسلام بچی دی نو سره وو یې ما او ته دې د پوه کوم و ته وی ای ګور ستا د نیکړه دې سپینو ستا د نیاړو سپینو کنه د فاطمی بیبی نو سره وژ ستا بل نیکچو اغه ما اړې دې سپینو تر دې دې دې نو او د نبی اسلام خو دې سپینو ا مخ سپینو اړې سپینو کړه ا مانی سپینو دا دی ادمه پلار چو دمر پلار تورو ا مانی تورو وژ دمر پلار غلط سره خو ما ستا دې نیکه په هغه تعلیمات عمل کړل با قرآن دو استاد نیکه دا آغا تعلیمات پا عمل پاید زما آده سپین شوه ره اگر زما مخصوم طور ده خورا می سپین شوه ره زما آده سپین را آغا اثر زما پای مخ کارن شوه ره نمال خلق اثر کهی او تا زما آده پلار پا آغا عمل زما آده پلار جی کم عقیده آغا استادا زما آده پلار جی کم عملو آغا استادا استاد طور شوه ره استاد د تور راغ اثر تا په مخ را خاره شي اگر چې تا مخ سپین دی لکه ستا د راغ تور ول سفر مخ کار کیږي ری هر تا خلک خاطر نه کوي ورشه ما ته کنزل مکوا او خلکو ته مغو ته کې ورشه د پیغمبر د په خپل نیکه په طریقو شروع شه او کتا چې عزت یو بیا ما ته وای او کتا چې عزت یو بیا وای ته او ته خپل ځان ټیکا کنه ا دې وځه صحیح دی ما ا کای بجواری او کای به مونږ سره ته سیدو په کویت کې اغه سعید خاندان چې هغه د جواره د ټاپ خلکو په کلی کې غټ جواره اډې ودا غیبی بدماشانو زورور خلکو خسر خغه لکو نور خدغه جواره ماره به کولی دا یو ورو په من سره ولته کې نو زمونږ یو بل ملګرو واسه لري غوښته شدارم ا دغه جنگ جوړ شو نو په جنگ کې یو بل ته سکندر باندې وکړو نو دا سعید وته چې ګوره کته ارتو کې کړه ته چې موس کې ته په ما باندې دروځوي دا نه په هغه سند درو پتاو ایت ته وایي چې الله وصلی علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ابراهیم انك حمید مجید الله مبارک علی محمد وعلى ال محمد کما نو ته آل وای کنه وی ته به ما کساړه خې خړې وی زه آل رسول ما وځه په ما باندې دا غسړی موس پرې خو او چاوته وری ای په موس کې داس پلان کې دلره هغه ته بیا زه په هغه درود وام نو ماته نو ما ده نه ده کا هغه آل رسول نه ده نبی اسلام ای من چا ته پوسو نبی اسلام ته نه چې من آلو کا یا رسول الله ستا آل سوق دی نبی اسلام وی کل تقین آل محمد هر پرګار ته متقدر ده اتقا کوم ده کا کل تقین آل محمد هر متقی چې ده در پیغمبر آل ده متقی ته ګور نه ګیره خړلې هغه به بریتو خپل ګیره خړلې به ده دا جوار ګرم دی بیا و کنه مې مسکو بڑا دا دې تندر دی دا مې ته ما ته من آل رسول یو کچرته د پیغمبر ته بیدارې نو تا ته بیا من دعا کوم اګه به ما ته راځي دا کل تقین آل محمد دارنګ قران کریم کې تیر شو يهود الاسلام وي چې الله نوازك الحق ان نبدي من اهلي ترضي هود کې تیر شو چې دا دې خدای ما ده انو اسا و در اختیار انت ما تر و در است اهل بوت کوم الله ته يا نوح انه ليس من اهلك دا استاد اهل نه نه دي انه غير صالح دا ملټیک دی د پیغمبر دی او الله او تاسو ته دی نه ستاره نه نو که و سره اوسه په دې فخر کې ځه آل رسول امام او هغه شراب کی یا زنا کی یا قران ته دکې دي زه هم چې کوم آل رسول قران ته دی دا آل رسول نه دی بس دغه ستا پیغمبر ستا دی ګو قران به په دې قران خو هغه روان کړي خلکو په دې باندې هغه جنگونه کړي دي ته قران ته نه کېد دا آل رسول وای تعال رسول نے تعال ابو جہل تعال ابو جہل چت شرک تعال ابو جہل او چت دین فروشی کے تعال کعب بن اشرف تعال رسول نے آل رسول باغ چ په دین پیسے لگے اور قران خدمتوں کے اغا رسول دے اغا زیما ذا رسول ما پوجا نو کو سے اترے په حقیقت کوم آل رسول دے ما او اثر دین خدمت ری دا خود نور ادا نور ده او دو مال رسول ام کنه دو ابراهیم اسلام بچه دیم دو مال رسول ام او فرط پا درست که داشته کنه چه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم دو ده آل ابراهیم دیم پوشه خدا علی من آل کی دیشو چه من دی ابراهیم پا طریقو بانی و ما یرغوان عباد ملت ابراهیم الا من صفیه نفسا بکرکتا چه نہ اوڑی ترکی ابراہیم علیہ السلام مگر آغا تو چگا زان بے وقوف کرے دے یہ بے وقوف تو بے وقوف ہے جب ابراہیم علیہ السلام ترکہ سوا رد شرک بیان توحید ہو پلار تے حق ویلو بادشاہ تھا نو قتل کدا انت آل ابراہیم ہے تا آل محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نو تب یا متقی ان اقرب اندال اندال اتخاقم او قتل آتی پر نوم باندران خوش آلے نو دا غلط خبر دی په دې باندې په نوم باندې کیږي ها عمل واخه ان اکرم کو اند الله یکه زیات اجازه کینم زیات عزت من ستاسو په دې د الله زیات پرهیزګار دی زیات پرهیزګار په دې امت کې د نبی اسلام نه بعد هغه څوک ابو بکر صدیق دغه سورۃ الليل کې راځي کنه چه واتجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى واش واتجنب الاتقى الذي اتقى مبذل اتقى دا څوک ابوبکر صدیق و ډېر لوی فرضګار دی ابوبکر صدیق په دې امت کې نه د دې وجه نه ابوبکر صدیق چې کوم دی هغه عزت هغه څه شو خلیفه شه کنه وګوره نبی اسلام پسې زیات فرضګار څوک و امت کې ابوبکر صدیق نو هغه خلیفه شه کنه بیا ابوبکر صدیق پسې زیات فرضګار څوک و عمر فاروق نو بیا هغه زیات فرضګار څوک و عثمان غنی بیا هغه زیات فرضګار څوک و ارض علی رضی اللہ عنہ انا کرمکو ان اللہ اتخاکو نو زمان گو ست طریقہ را منگ آغا چا لیزت ورکو چا آغا زیاد قتلو نکڑی او زیاد شرابی زناکار لی نم زمان منبرانو گوری گا چی منبر دو دری قتل نی کرا منبر نیش جوڑی دے چی دو دری قتل ہو کنو بیا خلق این ویدا دورارو سڑے دے تکڑا سڑے دے نو دیتا دو گو قتلو نی فسق کری ان اکرمکم عند الله یقینا زیات عزت مند تاسو په دې د الله زیات فرضګار دی ان الله علیم خبیر یقینا الله په دې خبردار ذاته او زجر منافقانو ته قالت الاعراب دای ول راړه دا دې چې کوم وا عادت دي دا منافقان په دې باندې کوي لومبه ادب یاد دی چې دا الله ر پیغمبر نه مخکې کیږي چې دا الله ر پیغمبر نه مخکې شي مخکې دا زور دی دا منافق دی اوسو ها چې مشایخ وایي دی مشایخ او دوی مو په اواز او پیغمبر نه اوچته چې خپل رسم او رواج پیغمبر ته نه اوچته دا څوک دی دا منافق دی درم ها چې د نایت بار په خبره باندې یقین کامل کوي نو دا څوک دی دا منافق دی بے تاکی کا خبری کئی دارنگ چھ صلح نہ کرے مومنان منس کے دا سوک دے دا منافق دے دارنگ مسلمانان سر ٹوکی کئی خنداگاہ نکئی مومنان سر نو دا منافق دے دا پا گمان چھ عمل کئی دا منافق دے دا چھ فرزگار عزت دور کئی نو دا منافق دے دا ذکر منافقان باس شروع کرتا قالت الاعراب وای بندچان دیہاتیان آمن نامگ ایمان راوڑے قل توتا لم تومنو تا تو ایمان نہیں راوڑے ولیکن قولو اسلمنا لیکن وای منگا اسلام راوڑے رے ولا ما يدخل الایمان فی قلوبکم او خام خام نیدن نشو ایمان ساتھ اڑنو کے ایمان در نکی به قرآن بانه نو قرآن لطا تو ویلی نده نو تو وایست مسلمانی خدا تا مومن مو آیا مومن اللہ تاڑی جور شی چی ایمانی جی قرآن ایمانی رد در نشی ارد ایمان در نکی به قرآن نو تا لطا قرآن ویلی نده وید تو دیو اللہ اگر جانتا تو منی در اللہ قرآن تا که نی و رسول او دو پیغمبر در اللہ پسولن تا مانو که نو کم بنی که اللہ دا منوستان نتشه یقین اللہ دے بخون که میرو بان این امر مؤمنون یقین مؤمنان کامل المؤمن علی بلا مکمال دی یقین کامل مؤمنان آکتان دی آمنو باللہ چی مانانو فا اللہ بانے عقیده دا شو چه خیر و شر مالک اللہ دے و رسول او ایمانانو فا پیغمبر دا اللہ پا رسولی او ایمانانو فا پیغمبر دا اللہ سو ملم ارتابو بیاری شک نکئی پوکم دا اللہ دا پیغمبر کے اللہ دا پیغمبر کو مطرائے نا مخی کی گی نا انا اقبل مشایخ مخی کی داری نا و جہادو بیم والم او جہادو کپل اگو دا مادون اقبلو اپا کارو دانو پلار دا اللہ کے او لائے کا مستادقون دا قطان دا رشتی دی دا سپاہ دا چاو صحابہ کنا ایت نمبر ست کی سوئی او لائے کا مراشدون او آت نو تین کی تویلو اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة اجر کریم اجر عظیم دا ټول صفات اول نمبر دی صفاتو مزداد ټول صحابه کرام اولائک هم الصادقون مخی تیر شو اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة رزق کریم سورة انفال آت نمبر تینوں کے چاروں جو علاقہ دا خلق چکم دے دا علاقہ ہم انہوں حقا لہم درجات و اندرہ بیمہ ہم اخبر دور اتخون کریم اتخون دے انفال آخرہ کیوں دا غته ویلو دا صحابو صفاتونه د صحابو صفاتونه لقد عفا الله عنكم لقد عفا عنكم لقد عفا الله عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر دا صحابو صفاتونه دي وارضمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وآلا دا صحابو صفاتونه دي دا صحابو صفاتونه دي خانا دارن فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد ارتدوا دا صحابو صفاتونه دي دارن نبي اسلام وي دا قرآن الكريم وي وكذلك جعلناكم امه وسطا دا صحابو صفاتونه دي رضي الله عنه ورضوان دا صحابو صفاتونه دي كم كم بات رد كي يا رافضي كم كم بات رد كي قل اتعلمون الله و اعتادو خبروي الله پو اكوي الله پا دين سادو بانه كي پخلي بانه مسلمان مده او عمل نكي اده كي ديمان نشته والله يعلم والله پو ده پا بانه چه پا اسبانو کیا چه پڑه کی دی نستارو نخبر ده والله بکلشن عدیم اللہ فرسی بان فوضات یا منون علیکا دباد خلق عدد دائی کسو دید کار کتاب را ملگرتیا کئی او پدا با اخسان دا کئی علیکا ما ترکے دباد اخسان منم ٹھیک دا لکن امیشن زمانے دا قرآن دچا امیشن دے دچارے ستارے دچارے ستارے زم زم ماده نو زه اوس په تاسو بلیا غړو ما چې دا د قران خیمه دا د ما میشن دي خام تاسو ما ته نه ته په ما سره بیا نه سبا د ما احسان ملي تاسو زم ما چې دې موږ ته قران از تاسو احسان نه چې ما ته د ما میشن ته تاسو نه دا به چلوي نو زه په پتا احسان زو ادم ته په ما احسان زو ادم منافق دا کار دی وای ما او تاسو را قران نو ویلې د خري کړي ګر یمنون علیکا د ایزبادی په تابان انا سمو چې د غاړې خیر د اسلام راوړل قل تو تو لا تمنو علی اسلام کوم مزبادی په ما باندې خپل اسلام بلکې الله احسان کړي من کرف مانس بادل راځه کده یمنون امن کرف مانا د احسان راځي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم سورة آل عمران کی 364 کے لقد من الله فتاكثر الله احسان کے مؤمنان چ پیغمبر اور لے او کلا کلا من فمان د زبان دی یہ الذين امنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والاذى ما برباد خپل صدقات پس بعد نی باندې اپ بدر دو نظر لڑوں بھی یا منون آلے کا زبادی پتا باندے اختان جتلاوی پتا باندے آنا تمجھ دئی اسلام راوڑ رہے پتا اولی اختان دے کھنا چو قرآن را لگی قل تو تعالی تمنو علی اسلامکم مزبادی پا مابان پر اسلام قرآن را لگلے پا مائسر زبادی بلو یا منو علی کم بلکہ اللہ اختان کرے پتا دوانے چو توفیق در کرے تاتا دی ایمان داو دا الله احسان دی چې قران ته کې نو له دا الله احسان ومنه ان کو ته تا دي چې چریته او ترشنی ان الله علم یو الله کو دے په پټو داس باندې د ښکاراو باندې په دزمه کې باندې اولاد دې دن کې په عادت د صورت مقصد درې ور صورتونو مقصد هو ترغیب ال الجهاد والانفاق درې ور یو مقصد د دې وجنه د ټول داوا یو وا په ټولو کې داور توحید ذکر کړو او لکه او د محمد کې داوا ذکر کړو په آیت نمبر 19 کې چې فعلم ان لا اله الا الله په تور فتح کې داوا ذکر کړو آیت نمبر 9 کې وتسبحوا به وسیله دغه داور اوره خاطر کې چې ان الله د هغه په سماتو الارض والله بصير بما تعملون نو مقصد د سورته هو د دې سورته هم بیان د آداب سبع لاصلاح المعاشره چې په معاشره ټینګ کیږي دا ادب فزان کرا و نه ان شاء الله الله بدل اجر درکې او معاشره به ټینګ شي تنظیم به ټینګ شي